Middernacht, maandag 19 juni. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje heeft de Nations League gewonnen. In de finale in de Kuip in Rotterdam werd na strafschoppen gewonnen van Kroatië. In de reguliere speeltijd en de verlenging was niet gescoord. De winnende penalty werd binnengeschoten door Carvajal. Voor Spanje is het de eerste prijs sinds de EK-titel in 2012. De brand in een woningrij in de Arnhemse wijk Presikhaaf is onder controle. Wel is de brandweer nog de hele nacht bezig met nablussen. 8 huizen zijn voorlopig onbewoonbaar en bewoners van nog eens 16 woningen kunnen vannacht niet thuis slapen. De brand begon aan het begin van de middag. Het blussen was lastig omdat de daken van het hele huizenblok zijn bedekt met zonnepanelen. Het vuur woedde daaronder en de brandweer kon daar moeilijk bij komen. 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog niet bekend. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Formule 1-coureur boekte in Montreal zijn 41ste zege en evenaart daarmee Ayrton Senna. Het was ook de 100ste zege in de geschiedenis van het Red Bull-team. Nick de Vries eindigde als 18e en laatste. Tellen Griekspoor heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. Hij won in 3 sets van de Australiër Jordan Thompson. De eerste 2 sets eindigden in tiebreaks, waarvan hij de eerste verloor en de tweede won. De derde set won Griekspoor met 6-3. De Nederlander stond 38ste op de wereldranglijst, maar zal nu als nummer 29 en als hoogst geclasseerde Nederlander beginnen op Wimbledon. Bij de vrouwen werd de finale net als vorig jaar gewonnen door de Russin Yekaterina Alexandrova. Ze won in 3 sets van haar landgenote Veronika Kudermetova. Het weer. Vannacht veel bewolking en hier en daar een regen- of onweersbui. Met een graad of 18 blijft het vrij warm. Morgenochtend alleen in het noorden nog een bui. De rest van de dag is het droog. Het wordt van west naar oost 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht, welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. We gaan het straks over Escher hebben. Maar eerst willen we stilstaan bij de dood van collega Jelly Brouwer, die vandaag op 59-jarige leeftijd overleed. Jelly presenteerde vanaf het begin in 2001 en zij deed dat op weergaloze persoonlijke wijze. Ze was nooit op zoek naar of mensen deugden, maar was altijd met een open blik nieuwsgierig naar wat iemand dreef. Over haar naderend einde zei ze zelf in een interview dit weekend in de Volkskrant: je bent in een waanzinnig boek bezig en dan moet je opeens stoppen zonder dat je weet wat het einde is. Ja, en toen kwam dat einde dus opeens heel snel. Haar overlijden laat ons hier op Radio 1 in verbijstering achter. Wat zullen we haar missen als interviewer? De manier waarop ze luisterde, echt luisterde. Hoe ze hoorbaar genoot van wat ze deed, van alle mensen die ze sprak. En hoe ze was als mens hier in het radiohuis. Altijd zachtaardig, vol goede zin en geïnteresseerd. We willen graag een nummer laten horen aan u. Some More Time, een nummer dat haar man Philip Kronenberg voor haar schreef. I'm strong enough to deal with anything that comes my way. I can cope with anything that comes naturally. And the doctors try to put my girl back in the game again. They're giving us some more time, and you never know until when. We've got some more time to finish. finish what we started. So let's get it on right away. Let time be a friend again. You may ask me what I need more time. Can sure give an answer to that. But if I would name it all, I'm afraid we'd all be dead in the end. Doctors try to put my game back in the game again. You're giving us some more time, and you never know until when. We got some more time to finish what we started. So let's get it on right away. Let time be a friend again. Before it disappears in the air, I wanna sing it out loud to celebrate. But she's back in the game again. The doctors try to put my game back in the game again. They're giving us some more time, and you never know until when. We got some more time to finish what we started. So let's get it on right away. Let time be a friend again. Some more time, and you never know what you wait. I wanna help my kids and be there when things don't work out. And on top of the list is this girl of mine. She's what it's all about. Doctors try to put my game back in the game again. Us some more time, and you never know until when. We got some more time to finish what we started. So let's get it on right away. Let time be a friend again. Oh, they're giving us some more time to finish what we started. So let's get it on right away. Let time be a friend again. Time, een nummer van Philip Kronenberg. Een man van Jelly Brouwer. Wij wensen familie, vrienden en collega's veel sterkte met dit verlies. We gaan door met wat blijft uiteraard. De gast is Joris Escher. Joris, ik vroeg mij af, heb jij Jelly ooit ontmoet? Ja, ik heb Jelly ontmoet heel lang geleden, 25 jaar geleden. Was ik ook in dit, volgens mij, in ditzelfde radiohuis. Heb ik een half uurtje heeft Jelly mij geïnterviewd. En ik was toen erg onder de indruk van haar. Ja? Ja, niet alleen van haar stem, maar ook van haar hele presence en haar hartelijkheid. En haar professionaliteit bovenal. Nou, ik heb daar echt van genoten toen. Wat mooi dat je deze herinnering ook nog even met ons deelt. Wij gaan het hebben over een boek dat je hebt geschreven over je beroemde oud-oom, MC, oftewel Mauk Escher. Bekend van natuurlijk de tekeningen waarin trappen eindeloos doorgaan, mannetjes omhoog en tegelijkertijd omlaag lopen. Eventjes voor de luisteraar om weer terug te keren naar Escher. Vissen, die vogels worden prachtig. Je schreef een boek over je oud-oom met de veelzeggende titel Escher worden. Heb je hem zelf ooit ontmoet? Zeker. Hoe was dat? Kan je dat niet meer goed herinneren? Ja, nou, ik was een heel klein mannetje. Ik was nog bijna 6. En wij woonden in Laren, vlakbij het Rozespierhuis. Het huis voor oude kunstenaars. En ik ging met mijn vader en moeder naar hem toe. En zij lieten wel merken dat er iets belangrijks aanstaande was. Maar ze zeiden niet wat. Maar ik zat bij hem op schoot even. Ik heb zijn stem gehoord achter me. Dat is een aardige stem. Maar ik ben al snel van zijn schoot afgehaald. Maar terwijl ik daar zat, zag ik wel in de boekenkast, denk ik, hè, want het geheugen is een onbetrouwbare bron. Mm. Zag ik in de boekenkast zo'n vrouwen. Een vogelbeeldje met een vrouwenhoofd en van die puntige, sterachtige figuren. Maar toen werd ik van zijn schoot afgehaald, waarschijnlijk door mijn vader. Werd ik op de vloer neergezet. En ik kan me nog zoiets herinneren als een sisal vloerbedekking. Ja, ik heb echt heel erg veel moeite gedaan om alles uit mijn hoofd te halen. Dat je dat soort details je herinnert. Heb je nog iets van een geur herinnerd? Of? Nou, dat is misschien aan die vloerbedekking vast. Maar het was een klein kamertje. En het was eerst had ik één licht in geval. En daarna werd ik neergezet. Toen kwam het licht van achter. En het, ik zag wel zijn hoofd zo. En dat. Hij praatte met mijn ouders en het had wel een beetje zo'n soort halve maanachtige figuur met dat sikkie. Maar het is heel raar, dat geheugen. Dus, maar daar begin ik eigenlijk mee in het boek. Ja, het is de inleiding van het boek, als het ware. We krijgen daar het setje naar de rest. Ik vroeg me meteen af, waarom heb je besloten om dit te gaan schrijven? Waarom moest het boek er komen, wat jou betreft? Nou, in eerste instantie was er een vraag. Mijn vader was al een aantal jaar overleden. En we hadden steeds, met mijn zusjes hadden we eigenlijk de Sureguard, waar alle dozen met spullen uit zijn bibliotheek en uit zijn werkkamer in stonden. Die hadden steeds gingen die een dag opruimen. En op een gegeven moment kwamen er een aantal lakdozen naar boven. En me heeft van die hele mooie Japanse lakdoos ingelegd met parelmoer en stukjes kwartelei en dat soort dingen. Maar er was één eenvoudige doos en die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Die andere kende ik wel. En die deed ik open en daar zaten allemaal ivoren driedimensionale puzzels. Is dat ook wat we op de voorkant van je boek zien? Ja, voorkant van het boek, doos, die lakdoos. Prachtige glimmende lakdoos. Ja, ik deed hem open. Het was een beetje stof, maar ik deed hem open. Van binnen glom hij nog helemaal, dus van binnen geen stof. En toen zag ik dat die ivoren puzzeltjes, die zaten in een laag met allemaal uitsparingen en met blauwe zijde. En die kon ik eruit tillen en daaronder was een geheime ruimte eigenlijk. En daar lagen een aantal tangram voorbeeldboekjes. Twee tekeningen en nog een paar stukjes papier. En een van die tekeningen, de grootste, die vouwde ik uit. En het was in 6 vouwdelen eigenlijk perfect getekend. In een hele mooie hand, met hele mooie arceringen. Een kruispuzzel. Daarmee bedoel ik zo'n puzzel met 2 stokjes verticaal, 2 horizontaal en 2 erdoorheen. Mm-hmm. Die je op moet lossen. En die oplossing die stond in 6 stokjes, 6 vouwdelen, 6 tekeningen, 6 fases van de oplossing. En ik dacht toen eigenlijk meteen van ja, misschien is dit de sleutel in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar. En die tekening had zijn monogram, MCE. Dus dat was het echt opvallende. En een hele rare datum. 21 augustus 1927. Hoe oud was hij toen? Toen was hij 29 en woonde hij in Italië. 29 al? Ja. En dat spel, die doos. Daar was het zijde was versleten. Er zat ook zo'n balletje vang. Er was mee gespeeld. Er was veel gepakt in ieder geval. Ja, en was het balletje vangspel was dat mooie rode touwtje wat wel in andere puzzels zat, was vervangen door een keukentouwtje. Dus het was echt gewoon goed meegespeeld door kleine kinderen. Maar dit was in 1927, dat was in 29. En er zaten ook een paar tekeningen van zijn vader bij. Ook met oplossingen van puzzels. En dus ze hebben met z'n tweeën zitten tekenen, volgens mij. Ik stel me zo voor in de tuin een keer om zich bezig te houden. Dus die puzzel was niet alleen belangrijk toen hij klein was, maar ook op zijn 29ste. En ik wist, ik had in mijn achterhoofd, want ik heb vroeger altijd mijn spreekbeurt gehouden over Escher en zo. En die dingen die hingen altijd bij ons. Dat ding, die kruispuzzel, ook ergens op een prent stond. En die prent heb ik gevonden. Die staat in Leven en Werk van M.C. Escher. En dat die is gemaakt uit 1943. Toen heb ik daarna nog, toen ik George, zijn oudste zoon, opzocht in Canada, stond in een huis voor oude mensen dat weer zo'n heel leven geconcentreerd is in objecten in één kamer, stond in de boekenkast van George, stond diezelfde kruispuzzel, maar die had hij gesneden met zijn vader in de oorlog. Van het beukenhout, van de beuken die waren neergehaald in Villa Ekeby om de Duitsers ruimte te geven om de Canadese vliegtuigen te beschieten in Baarn. Dus die kruispuzzel die was in als klein kind, toen hij een dertiger als beginnend kunstenaar en ook in de oorlog. Heeft alles maar een rol gespeeld. Ja, dus dat. Dus dat is. Nou goed, ik hoor het al. Er was een vraag: wat heeft dit ding betekend? Ja. Toen ben ik eerst onderzoek gaan doen. Ik wil heel graag met jou daar straks verder over doorpraten. Dit is een prachtige cliffhanger, denk ik, voor luisteraars om te blijven luisteren. Want dit is het begin geweest van alles voor jou. Voor de zoektocht naar Escher en Escher worden. En dus ook het schrijven van het boek. Want daarna ben je in allerlei dagboeken gedoken enzovoorts. Blijf bij me, we gaan straks verder. Eerst naar Silvio Berlusconi, Italiaanse miljardair, mediamagnaat en voormalig premier. Die is op 86-jarige leeftijd overleden. Het is u vast niet ontgaan. Met zijn dominante rol in de politiek, de vele rechtszaken, zijn beruchte Bunga Bunga feesten. Natuurlijk was Berlusconi een controversieel figuur. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Vuole sentire? Oh, senta, senta. Cosa sento? Senta, col naso. È odore di santità. Ja, zo dacht hij over zichzelf. Berlusconi op een van zijn persconferenties. Wilt u ruiken? Doe maar hoor, ruik maar. Hou uw neus er maar bij. Zo ruikt een heilige. In Nederland was hij ook bekend als eigenaar van AC Milan. Hij leidde de club naar Europese successen met Nederlandse sterspelers die hij had gekocht. Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Van ras Italiaan en heldhaftige redder van het land daalde zijn populariteit echter tot een dieptepunt in zijn laatste ambtstermijn. Door schandalen zoals omkoping, fraude en prostitutie van een minderjarige. In Nederland wonende Italiaanse regisseur Anna Buccetti maakte voor VPRO Tegenlicht in 2002 een film over haar eigen zoektocht. Una storia italiana. Ze wil antwoorden op vragen over de invloed van de regering van Berlusconi op de democratische Italiaanse samenleving en de oorzaak van zijn succes. Hoe heeft het zover kunnen komen? Anna, goeienacht. Goeienacht. Vertel eens, jij begon aan deze film in zijn tweede ambtstermijn, want hij is tot 3 keer toe premier geweest. Waarom ben je toen aan deze film begonnen? Ja, de vraag, ik stelde me juist de vraag, hoe is het mogelijk dat Italianen op hem stemmen? Voor mij was het zo werkelijk om te zien dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik moet begrijpen waarom. En toen, voor Tegenlicht ging ik deze film maken. En het was een soort reis door Italië, waar ik verschillende mensen ontmoette. Zowel, verschillende niveaus van de Italiaanse maatschappij. Dus zij vertegenwoordigen verschillende niveaus van de maatschappij. Mijn eigen vrienden, maar ook bekende journalisten. Als Michele Santoro bijvoorbeeld. En de mensen die gewoon op straat iets over Berlusconi te zeggen hadden. En het was heel interessant om te doen. Mm. En ik dacht ook dat ik uiteindelijk ook begreep waarom hij populair was. En waarom Italianen op hem, op som een aantal Italianen op hem konden stemmen. Ja, je dacht dat? Je wist het niet zeker? Jawel, ik wist het wel. Ik begreep het ook veel beter dan eerder. Wat ook was het al, dan? Ik denk dat zelf heb ik nooit Silvio Berlusconi als een politicus gezien. Ik heb hem altijd als een ondernemer gezien en iemand die. Een soort showman. En ik denk iets wat ook in die tijd misschien in het begin was, wat Berlusconi deed, was een soort voor elkaar kreeg, een soort transactie van contentpolitiek naar een uiterlijk politiek. Dus het was niet belangrijk. Ik denk ook, hij had niet eens een programma. Of inhoudelijk was het vrij leeg. Mm. Maar hij was heel goed om te communiceren. En mensen te laten geloven dat hij omdat hij ook zo succesvol was, iets voor elkaar zou kunnen krijgen. Ja, en dat is, maar dat is interessant, want Anna, de carrière van Berlusconi die begon op een hele andere plek. Hè? Als nachtclubzanger, chansonzanger, op cruiseschepen op de Middellandse Zee. Zo kon hij zijn studie rechten betalen. Hij heeft ook een tijdje stofzuigers verkocht, heb ik begrepen. Maar het kwam echt van de grond, zijn carrière, na zijn afstuderen toen hij de bouw inging. En ontwikkelde toen moderne woonwijken, net buiten Milaan. Kunnen we stellen dat dat het begin was van zijn, zeg maar, populaire periode? Ik denk dat dat het begin was van een soort klimmen en wat rijker worden. Kijk, hij zei ook altijd, Berlusconi werd gezien als, of hij beschreef zichzelf als één van ons. Mm-hmm. En veel mensen denken ook dat hij arm was. Terwijl het niet waar is, want hij was zoon van een bankier die een hoge positie had binnen een bank. En ik weet dat het geld waarmee hij zijn eerste stuk grond kocht, voor dat geld stond de eigenaar van de bank voor hem garant. Mm. Dus dankzij zijn netwerk. Heeft hij dat? Hij ging ook naar een privéschool, die Salesiaan, dus niet naar een publieke school. Dus hij was zeker niet iemand die arm is begonnen. Dus hij heeft wel een privilege gehad. Mm-hmm. Dus veel mensen weten dat niet. Hij verkocht zichzelf ook anders. Hij ging vervolgens de media in en bood de bewoners van zijn wijken, zoals hij het noemde, al snel. Een televisiekanaal aan en een zender vol entertainment als extra service. Nou lijkt dat natuurlijk in eerste instantie een hele mooie, moderne toevoeging aan het medialandschap, want dat was alleen een publieke omroep. Wat wilde die zender uitstralen? Kijk, in die tijd, er was de publieke omroep die vrij pruts was, de RAI. Kijk, de RAI Uno, zoals Nederlanders dat nu kennen, was er niet. Het was, zoals ik zei, er was heel veel censuur. En toen, en er waren een paar commerciële omroepen, maar niet, ze waren vooral regionaal, dus niet landelijk. Zoals Canale 5 is later geworden, of Italia 1, Rete 4 zijn zenders. Maar dus in het begin denk ik dat het werd ook TV Libera genoemd, dus vrij. Hè. Was er wel het idee dat daar alles mogelijk was. Je kon alles zeggen. Er was ook een oorlog in het begin tussen de Italiaanse, de publieke omroep, de RAI en Canale 5, omdat Berlusconi heel veel bekende presentatoren bijvoorbeeld ging stelen of ging veel meer geld aanbieden, zodat zij vanuit de RAI naar Canale 5 gingen. Dus ik kreeg ook steeds meer consent van het publiek. Ja, en daarna begreep dat, want je geeft dat ook aan, dat die zender vrijheid wilde uitstralen, maar ik heb in jouw film gezien dat toch valse vrijheid bleek uiteindelijk. Wat zag jij gebeuren op die zender? Ik denk die zenders, Canal 5, liet zien wat het beeld was van Berlusconi zelf. Dus een soort frivole wereld, ook een werkelijke wereld. Kijk, in mijn film bijvoorbeeld, ik zal iets even een soort. Met Stefano Bertacchini, de cameraman, gingen wij een fisheye lens gebruiken. Dat is een lens die. Die vervormt. Mm-hmm. Ik dacht altijd dat Berlusconi de werkelijkheid echt vervormde. En ik kon het heel goed omdraaien. Bijvoorbeeld denken dat het plek was voor vrouwen, of voor een nieuw idee van vrouwen. Maar uiteindelijk was het een ouderwetse idee. En ik denk dat hij zelf vaak heeft laten zien, vrouwen waren altijd een soort verziering in een omgeving, in een plek. Maar dat is heel bekend. Kijk, jij alleen maar het ging wel tot echt extreme, vind ik, ook op tv. Het werd steeds meer bot en ook beledigend op enige manier. echt te veel. Ja, laten we even kort naar een fragment uit jouw documentaire luisteren, waarin Francesco Pardi, de leider van een burgerbeweging, het heeft over hoe Berlusconi wegkomt met de manier waarop hij vrouwen afbeeldt. Le televisioni arrivano dappertutto. Possono alzare o abbassare l'indice di favore di una persona. Sono la coperta calda che sta intorno alla figura di Berlusconi. Costruiscono il suo mito, diffondono il suo stile di vita. Volto sorridente, alito fresco e pulito, comprare un sacco di cose. Hij vertelt, tv-zenders staan in elke woonkamer, geven vorm aan een mythe, een brede glimlach, een frisse adem. Een boodschap met succes, want alle meisjes willen zo'n Wellina worden. Dat zijn de meisjes die in die uitzendingen staan te dansen. Ik weet dat jij ook zelf kort gewerkt hebt, hè, voor zijn zender. Ja, het was mijn eerste baan als kamervrouw. Ik was ook super trots. Okay. Misschien is het interessant ook om om te weten hoe ik daar binnen ben gekomen. Ja, niet via normale procedure. Ik had een vriendin, goede vriendin, die heel goed bevriend was met een tandarts. En ik was in die tijd heel veel aan het fotograferen. Ik huurde af en toe professionele camera's om zelf te experimenteren, om mijn eigen video's te maken. En zij vertelde, ik heb een vriendin die echt veel passie heeft. En hij zei... Ja, weet je, bij Canale 5 zoeken ze cameramensen. Misschien kan ik even bellen. En ze kan dan voor een gesprek verschijnen. En dat deed ik. Mm-hmm. En ik werd meteen aangenomen als studiocameravrouw. Maar voor een muziekprogramma. Maar ik begreep ook vrij snel dat... achter een studiocamera staan en volgen. Iemand die zingt, het is niet zo ingewikkeld. Het werd mij nooit, bijvoorbeeld, ik kon nooit en een handheld camera doen. En ik begreep dat ik dat nooit zou kunnen doen. Ik zou nooit kunnen evolueren daar. Nee. De sfeer was ook gemengd. Dus de presentator was heel serieus. Maar ja, het was ook, weet je, een regisseur die bijvoorbeeld... Jij bent daar met koptelefoon, je krijgt instructies. Dus in feite ben je en volgt de instructie van de regisseur die soms zo extreem was, niet met bekende zangeressen, maar bijvoorbeeld met beginnende zangeressen die niet bekend waren. Bijvoorbeeld, ga naar de titel. Ga naar de titel, niet het gezicht. Ik wil de titel zien of zo. Weet je, maar heel... Kijk, dat is wat... Dat is wat er gebeurde. Het gebeurde en Berlusconi heeft volgens mij een bepaalde leeftijd en cultuur verspreiden. Dat is het ergst. Dus alles wat onethisch was eerder, is plotseling mogelijk geworden. Ja, maar dat is zo interessant ook. Want is dat ook wat blijft wat jou betreft? Dat hij dat gekanteld heeft op de een of andere manier? Ja, ik denk dat dat helaas blijft. En dat is dankzij het feit, denk ik... Nou, je moet ook begrijpen dat Italianen ze hebben niet zoveel vertrouwen in de politiek. En Berlusconi bood wel een soort droom. Hè? Kijk, als je een werkloze zoon hebt en komt Berlusconi die zegt... ik zal zoveel werkplekken creëren voor iedereen... je wil liever zoiets horen dan linkse partijen die zeggen het wordt moeilijk, de situatie is dus de werkelijkheid. Ja. Dus die liefzinnigheid, dat soort show en frivoliteit die hij aanbood, dat spraak denk ik Italianen aan. Ik weet, want één keer was ik op straat en ik vroeg... Kort iemand, even nog, Anna, heel kort nog. Ja. Nou, ik vroeg waarom heb je op Berlusconi gestemd? Die zei, ja, als hij zoveel heeft gestolen voor zichzelf... kan hij ook voor mij en voor ons Italianen stelen. En ik dacht, dat was voor mij echt... dat zei alles. Ja. Dank je wel. Anna Bucetti heeft een film gemaakt over Berlusconi. Berlusconi is overleden, werd 86 jaar. Wat blijft? Ja, we hadden het net al eventjes over die gelakte doos van een oud-oom. Als je dat vindt, is het niet voor veel mensen reden om aan een groot onderzoek te beginnen. Laat staan het schrijven van een boek. Nou, voor Joris Escher wel. Hij wist dat hij een bijzondere oud-oom had, maar wilde in eerste instantie niet aan het schrijven van een boek beginnen. over graficus M.C. Escher. Want daar hebben we het over. Tot hij dus die doos vond. Hij vertelde er net al over. Een Chinese lakdoos uit de 19e eeuw met daarin ivoren kruispuzzels. Na het uitzoeken van nog meer spullen van zijn oom, Mauk, zoals die heette, probeerde hij in zijn huid te kruipen. Door te leren hout snijden bijvoorbeeld en te tekenen op plekken waar M.C. Escher ook werkte aan zijn beroemde, ondenkbare en zinsbegoochelende tekeningen. De titel van het boek, Mauk woorden in feite, hè? Escher woorden. Je hebt dat zelf ook gedaan. Je bent in zijn huid gekropen. Je hebt getekend. Je bent echt in zijn voetsporen getreden. Hoe was dat voor je? Ik wilde vooral onderzoeken hoe het zo gekomen is. Ik bedoel, hij is toch eigenlijk een soort vergissing van de kunstgeschiedenis. Dus, wat bedoel je daarmee? Nou, hij heeft geen voorgangers en geen navolgers gehad. Hij hoort niet bij een stroming. Hij is tot iets gekomen waar niemand aan gedacht heeft. En hij heeft natuurlijk gebruikt wel patronen. Maar wat hij gedaan heeft, is ook niet nagevolgd. Dus wat waren de omstandigheden? Wat waren de eigenschappen? Wat waren de gebeurtenissen, de personen, de gevoelens die ervoor gezorgd hebben dat hij die Escher is geworden die wij kennen. Dus. Maar hoe was het voor jou om in zijn huid te kruipen? Nou, om het was allemaal eerst te gaan ondernemen. Ja, ik wilde gewoon heel dicht. Ik wilde hem begrijpen. Dat was mijn wens. En want daarvoor moest je ook gaan hout snijden. Ja, nou, ik had eerst een enorme rijkdom aan primaire bronnen. Van inderdaad dagboeken, wat je al zei. Maar heel veel. De Eschers hielden heel erg van schrijven. En brieven ook, hè? Ja, brieven van vader en moeder aan elkaar, maar ook van vader aan Mauk en van Mauk aan mijn grootvader en van aan zijn zonen. En het grappige was dat ik denk dat elke familie zijn eigen taal heeft, maar dat ik die me heel erg thuis voelde in die taal van al die mensen, maar wel al die verschillende generaties zag. Dus ik voelde me al vrij dicht bij hem. Maar ik kreeg wel te maken met de frustratie die iedereen krijgt die zich met geschiedenis bezighoudt. Namelijk dat ik er niet bij was. Mm-hmm. Dus ik heb op verschillende manieren geprobeerd om dichter bij hem te komen. Namelijk wat je zei, met leren hout snijden. Zodat ik met mijn handen begreep wat zijn handen gedaan hebben. Hoe hij met beeld omging. Dus ik heb hem gevolgd naar Italië. Zijn Italiaanse periode, de gelukkigste periode in zijn leven daar. Welk beeld hij uitkoos op een bepaalde plek. Dus ik zocht precies de plekken waar hij geweest was. Wat had hij dan van die onmetelijke ruimte? Welke kader had hij uitgezocht? En wat deed hij met dat beeld? En ik heb natuurlijk met zijn zoon gesproken in Canada. Waardoor ik een beetje het gevoel kreeg dat ik door de ogen van zijn zoon, door de ogen van Mauk kon kijken. En dat alles bij elkaar vond ik nog niet genoeg. Want ik heb eigenlijk die. Ik heb een vier romancé, dus een gefictionaliseerde biografie, hoe noem je het? Ja, ja. Geschreven. Want ik wilde eigenlijk in zijn huid kruipen met behulp van fictie om nog dichter bij hem te komen. Want zijn kunstenaarsleven, de beslissingen die een kunstenaar maakt, die kan je nooit reproduceren met feitjes. Met kale feiten. Nee. Dus ik heb geprobeerd die gevoelstromen zichtbaar te maken. Door je eigen verbeeldingskracht te gebruiken? Ja, door mijn eigen verbeeldingskracht. En dat schrijven, dat in hem komen, want daar kom ik eigenlijk een beetje op je antwoord, dat was eigenlijk ontzettend leuk. Ja? Ja, dus ik moet natuurlijk, de eerste regel van mijn verantwoording is, dit boek is in eerste instantie een product van mijn verbeelding. Mm. Maar ja, maar ik begin niet voor niets met die quote van Paul Auster, van dat je sometimes the mind can leap, can make a leap out of space and time. When there's a rhyme in the world, zoiets. Ik heb het niet precies, maar soms heb je het gevoel dat je hem voelt. Dat je erbij bent. Als je een plek vindt op een steen, dat je precies een steen in zee vindt waar hij gezeten heeft. En dat, of als je in de bergen van Italië zit en de zon, de lichtval verandert, waardoor de schaduwen in de gaten van de karstrotsen veranderen. En dat zie je dan in zijn werk. En dan heb je echt het gevoel dat je bij hem bent. Dus het is ook enorm specifiek. Ja, het is exciting, maar het is ook waarnemen en observeren. De hele kijken. En schrijven dan vervolgens. Hoe is dat voor jou? Ja. Notities maken? Ja, en heel veel schrijven. Maar het is ook ontzettend leuk als je Mesquita, Samuel Yasuo en de Mesquita, zijn leermeester hebt. En je hebt Mauk op zijn 21ste, even als een voorbeeld. En dat was een moeilijke periode. Van, hij speelde met het, wat hij noemde, het seksuele vraagstuk. Hij kon moeilijk met meisjes omgaan. Enorme rijke fantasie met een redelijke perversiteit erin ook. En dan heb je Mauk op dat moment en je hebt Mesquita, die uit de gemeenschapskunst een leraar op die ambachtsschool. Waanzinnig goed, prachtig. Ik hou heel erg van het werk van Mesquita. Als je die twee tegenover elkaar zet in een bepaalde situatie rond een bepaald onderwerp, wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk het plezier van het schrijven. Ik bedoel, ik heb niks geschreven wat niet waar had kunnen zijn. Maar want eventjes terug naar dat maakproces. Je hebt echt dialogen geschreven ook. Ja. Waren dialogen vindbaar in brieven? Nee, of, nee. Ja, in brieven, ja. Ja, in brieven. Brieven. Ja, dat waren natuurlijk ook conversaties. Ja, er zijn brieven geweest, maar ik heb die dialogen bedacht. Ja. Ik had informatie wat er toen voor die verschillende personen belangrijk was. Dus ik had een ontzettend goede biografie bijvoorbeeld over Mesquita. Ah ja. Dus ik wist alles van Mesquita op dat moment. Ik wist alles van Mark op dat moment. En ik wist wat er belangrijk was voor hun en waar ze mee speelden. En dan ga je een dialoog schrijven. En, ja, we gaan er straks wel één laten horen aan de luisteraars. Eén tussen de vader van Mauk en Mauk. Hoeveel artistieke vrijheid heb je genomen tijdens het proces? Nou, wat ik zei, ik heb wel dingen... Ik heb niks laten plaatsvinden wat niet plaats had kunnen vinden. Je hebt niks verzonnen in dat opzicht? Nee, ik heb dialogen verzonnen. Yes, ja. Dus bijvoorbeeld, ik weet dat op een bepaald moment Sandberg van het Stedelijk en Mauk elkaar ontmoet hebben vlak na de oorlog. En ik wist wat belangrijk. Ik ken hun hele correspondentie. Ik weet waarvoor Mauk kwam. Ik weet wat Sandberg belangrijk vond. Dus dan laat ik een dialoog ontstaan. Maar er is nooit iemand bij die ontmoeting tussen hun geweest. Nee. En niemand heeft vastgelegd wat daar gezegd is. Mm-hmm. Maar dat is voor mij een enorme kans natuurlijk om Mauk, die niet door de kunstwereld geaccepteerd wordt, en natuurlijk graficus is een obsoleet beroep op dat moment, en Sandberg die alleen maar die eigen Cobra wil, die vindt dat er na de oorlog iets nieuws moet gebeuren en eigenlijk af wil van die neuzelaars van die grafici. Dus om dat contrast neer te zetten was een enorme kans. Dus dat soort dingen heb ik gebruikt om Mauk neer te zetten. En je hebt er enorm veel plezier in het schrijven. Tenminste, dat merk ik bij het lezen van het boek. Ja, ja, het schrijven is het ontzettend leuk om zo'n leven te reconstrueren. Ja. En ik ben er denk ik 5 jaar mee bezig geweest. Natuurlijk niet fulltime, we moesten ook geld verdienen. Ja, want je doet iets heel anders, hè, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Je bent ook bezig met water trouwens. Ja, net zoals de vader van Mauk. Ja. De vader van Mauk die is... Die was waterbouwkundige en is in Japan geweest als adviseur van de regering daar. En ik doe hetzelfde, nou niet hetzelfde. Ik ben zelf geen waterbouwkundige en ingenieur, maar ik begeleid als procesbegeleider, zoals dat heet, innovatieproces in de waterbouw. Dus dan heb je vaak veel verschillende partijen. En dat is een kwetsbaar proces van iedereen moet elkaar op het goede moment vinden, afspraken maken, ideeën krijgen samen, verschillende specialiteiten, expertises die samen moeten werken en waar je een meerwaarde in probeert te vinden. En mijn rol is om dat proces te ontwerpen en te begeleiden. Je noemt de vader al, de vader van Escher, die is zich bezig met water. Hij werkte in Japan, legde daar onder andere havens aan. Hè? Wat heb je van dat leven teruggevonden? Nou, dat was niet zo moeilijk, want hij heeft hij is 96 geworden en hij is op zijn 65 gepensioneerd, met pensioen gegaan. En hij heeft zijn eigen levensschets geschreven in 61 cahiers. Waar hij dus ook vaak gewoon conversaties met zijn zoon, of in ieder geval samenvattingen daarvan in opschreef. En hij krijgt allemaal ontzettende... Daar heb je van gesmuld, denk ik, of niet? Om dat te ja, nou, ik heb, het was tegelijkertijd ook een valkuil, hoor. Want dat hele milieu met die brieven van die vader en moeder aan elkaar, die waren ook vaak heel lief. En brieven van die broers en briefkaartjes van die broers aan elkaar. Ik heb me heel erg verloren in het recreëren van het milieu. Ik heb ontzettend veel geschreven. Wat natuurlijk veel te veel. Veel te veel, ja. Wat er als backstory wel overgebleven is. Wat je wel als het goed is als je het boek leest, dat je denkt, ja, er zit veel achter. Maar ik heb denk ik een tiende gebruikt van wat ik geschreven heb. Ja, in ieder geval over dat gedeelte. Over die jeugd van Mauk. Maar dat was smullen inderdaad. Belangrijk is natuurlijk, en dat geldt eigenlijk voor alle verhalen die hier verteld worden, is hoeveel steun heeft iemand ervaren in dat wat hij uiteindelijk wil worden. Mm-hmm. Zullen we nu even laten horen aan de luisteraars hoe jouw boek leest. Heeft met in ons achterhoofd de vraag, heeft Mauk steun gevoeld van zijn familie om te gaan doen wat hij uiteindelijk wilde doen? Het is een conversatie tussen Mauk en zijn vader, hè, die jij daar komt ie. Hebt geschreven. Als je architect wil worden, zul je toch beter je best moeten doen, zegt vader van achter zijn schrijftafel. Met jouw tekenvaardigheid moet dat toch kunnen? Wie zegt dat ik architect wil worden, vader? Dat is toch een prachtig beroep, jongen? Ik had het zelf graag gewild. Maar waarom heeft u dat dan niet gedaan? Mauk gaat op het randje van de bank zitten en buigt zich naar zijn vader. Tja, wat moet ik zeggen? Het waren andere tijden. Ik heb het vak van ingenieur gekozen vanwege mijn slechte geheugen en beperkte uitdrukkingsvaardigheid. En door mijn afdoende geschiktheid om natuurkundige begrippen te vatten. Daarvoor hoefde ik niet veel met mensen te werken, niets te bepleiten, te onderwijzen of uit het hoofd te leren. En het beroep van ingenieur kan je overal uitoefenen, want de wetten van de natuur zijn hier hetzelfde als op de Zuidpool. En? Vraagt Mauk. En? Vraagt vader. U heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag. Waarom geen architect? Ah, ja, waarom geen architect? Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik had me geen mooiere loopbaan kunnen wensen. Ik dacht vroeger dat ik de artistieke kwaliteiten miste om een goede bouwmeester te worden. Nu denk ik daar niet anders over. Maar jij, Maukie, jij bezit een zekere ruimtelijk talent en bovendien enige artistieke aanleg. Ik weet het niet, vader. Ik wil naar de kunstacademie, zegt Mauk met geknepen stem. Zo. Hij heeft het gezegd. Vader schudt gedecideerd zijn hoofd. Geen sprake van. Ik ga het niet voor je betalen. Je weet wat ik ervan vind. Mauk loopt boos de kamer uit. Zie je wel. Ja, dit komt goed tot leven, deze relatie. Ja. Ze hadden een hele goede relatie. Ik bedoel, hieronder zit ook een hele... Zijn vader was 55 toen Mauk geboren werd. Dus hij was 65 toen Mauk was 10 toen zijn vader met pensioen ging. En had als enige had hij een vader die altijd thuis was. En Mauk was nogal ziekelijk vroeger. Je ziet vaak met kinderen die ziek zijn dat ze zich... vluchten is een woord in de fantasie. Dat ze later schrijver of kunstenaar worden. En Mauk was vaak in de werkkamer van zijn vader. Want in die werkkamer stonden al die objecten uit Japan. Mm. En waaronder die lakdoos natuurlijk, maar ook al die Japanse prenten. En kamerschermen en dat soort dingen. En zij waren graag samen in die kamer. En zij ook zwijgend. Ze praten graag, maar ze zwegen ook. Ze konden daar gewoon zijn met z'n tweeën. Ja, ze konden daar zijn met z'n tweeën. Dus ze hadden een hele goede en bijzondere relatie. En die zich interesseren en voeling hebben met al die Japanse artefacten... was ook een manier van Mauk om te laten zien dat hij geïnteresseerd was in zijn vader. Mm. Dat echt voor zijn vader zijn gelukkigste tijd was in Japan. Maar ik voel hier in deze conversatie niet de steun van zijn vader voor het pad dat hij wil bewandelen. Nou, het is natuurlijk toch een bourgeois milieu. Hij werd geacht iets anders te gaan doen. Nou, hij werd zijn ouders wilden gewoon dat hij zichzelf kon onderhouden. Mm. Dus dat zat gewoon een zekerheidswens van de ouders voor hun zoon achter. Dus ze hebben het zoveel mogelijk tegengehouden. Maar het is niet gelukt. Nee, maar daarin is vooral vader en moeder ook hoor heel mild geweest. Mm-hmm. Eigenlijk. En heel lief en omarmend vind ik. Maar hij heeft het wel zo lang mogelijk geprobeerd tegen te houden. Misschien een beetje als karakter van Bordewijk, maar dan in mildere mate. Dat je toch tegenstand moet geven. Want als je kunstenaar wil worden, dan moet je het ook echt willen. Want dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Ja. Ja. Dus dan moet je maar laten zien. Ik denk dat het ook een soort expres tegenstand bieden. Weerstand bieden om te kijken of de wilskracht voldoende was in dat jongetje. En hij kiest uiteindelijk toch voor grafisch werk. Zijn voorbeelden, je noemde net al de Mesquita. Had hij nog meer mentoren en voorbeelden? Nou, eigenlijk niet. Mesquita is de belangrijkste geweest. Ja, Mesquita is eigenlijk... Kijk, je had was de school voor bouwkunde en sierkunsten. Dus het was eerst de bedoeling dat hij ook bouwkunde ging doen. Daarom mocht hij naar die school. Na 3 dagen... maar daar had je ook de grafische kunsten. En na 3 dagen zag Mesquita zijn werk. Maar ik liet dat natuurlijk zien. En toen vroeg zijn Mesquita... Zou je niet die grafische kunsten gaan doen? En toen kon Mauk zijn vader overhalen dat hij die stap mocht maken naar de grafische afdeling van de school voor bouwkunde en sierkunsten. Maar dat was natuurlijk, daar was maar eigenlijk, nou ja, het ook Chris Lebeau, een andere grafische kunstenaar. Maar wat eigen was aan Mauk Escher is dat hij gewoon heel eigenwijs was. En, nou ja, laat ik even een stuk voorlezen uit je boek. Je schrijft de scène hoe hij wordt door zijn mentor de Mesquita wordt getypeerd als stijfkop. Volgens mij ben jij een stijfkop die niets wil aannemen wat hij niet begrijpt. Het heeft een heel semester geduurd voordat je een gesprek met mij vroeg. Dat is maar even een klein stuk uit die dialoog. Waarom was het belangrijk voor jou om dat zo uit te werken? Omdat hij een ontzettende drive had om zelf te ontdekken. En hij was eigenlijk de oer-autodidact. En eigenlijk is het misschien dat zelf ontdekken, dat niet aannemen, op een gegeven moment denken, ja, dat kunnen jullie allemaal wel zeggen, maar ik ga het op mijn eigen manier doen. Dat het heel essentieel is voor het ontstaan van zijn werk, eigenlijk. Wat wij nu allemaal zo bijzonder vinden. Dat hij echt het zelf ging uitvogelen. Dus zijn grootste, laten we zeggen, zielsverwante in de kunst, vond hij eigenlijk in de vroeg renaissancistische kunstenaars, dus Vlaamse primitieve en Italiaanse kunstenaars rond Giotto en daarvoor zelfs. Dus dat dus toen het perspectief nog niet zo belangrijk was in de kunst. Dus dat het niet de dictatuur van het Albertiaanse perspectief was, zullen we maar zeggen. Dus dat het perspectief nog gebruikt kon worden. En ik denk dat hij daar zo toe aangetrokken was, omdat hij eigenlijk vanaf het begin al in Haarlem, waar hij dus die school die van sierkunsten was, maar al in Italië, maar vooral later, dat al zijn werk eigenlijk een onderzoek is van de ruimte. Ik wil het ook hebben over de worstelingen die hij heeft gekend, die je beschrijft. Bijvoorbeeld het kiezen tussen zijn kunstenaarschap en zijn gezin. Maar ook zijn beide ouders die kort na elkaar stierven, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De Mesquita, die wordt in 1944 door de Duitsers weggevoerd. Wat heeft dat allemaal met hem gedaan? Nou, ik denk dat Mesquita voor... dat de waardering van Mesquita heel belangrijk voor hem is geweest. Ik ga even op Mesquita in. Hij heeft het oeuvre van Mesquita eigenlijk gered. Toen de familie Mesquita, zijn vrouw Betsy en zijn zoon Jaap waren weggevoerd. In februari 1944. En hij heeft dus met Sandberg geregeld dat er een expositie kwam om Mesquita te eren. Samen met Mendes da Costa, de neef van Mesquita. En dat heeft Mauk in 1968 nog een keer gedaan. In het Haagse Gemeentemuseum kwam er toen een tentoonstelling van hemzelf, zijn eerste overzicht tentoonstelling in een museum. En toen heeft Mauk gezegd, ja, ik vind dat goed, maar als er ook eerst een tentoonstelling van Mesquita komt. Dus ik denk dat hij het heel belangrijk is voor hem geweest dat hij zijn meester heeft kunnen eren. Dus ik denk dat het dat het overlijden, het wegvoeren van de Meskhine, dat het een hele belangrijke gebeurtenis is geweest. En dat hij voor hem heel belangrijk, ook heel goed is geweest dat hij iets terug heeft kunnen doen. En dat hij eigenlijk Mesquita aan de vergetelheid heeft kunnen ontrukken, zoals ja, dat gezegd. Ja, mooi. En hij heeft veel gereisd en woonde met zijn vrouw Jetta 10 jaar lang in Rome, waar ze 2 zoons kregen. Daarna in Zwitserland, daarna in België, waar hun 3de zoon werd geboren. En dan verhuisden ze in 1941 naar Baren. Was dat een schok voor ze, denk je? Of, hoe heb je dat? Wat heb je daarover teruggevonden? Nou, dat is nogal wat, om dan... Ja, nou, zijn moeder was overleden in 1940. Toen kregen ze een erfenis en het werd wel heel onzeker allemaal in Brussel waar ze woonden. En dus hij wilde eigenlijk dicht bij zijn zekerheid zitten. En dat was ook bijvoorbeeld een boerderij in Zoetermeer die hij en zijn broer, mijn grootvader, hadden geërfd van hun moeder. Mm-hmm. Daar kwam eten van af. En die heeft hen ook de oorlog doorgeholpen eigenlijk. Dus maar het was vooral voor Mauk was het denk ik goed dat hij zijn familie kon beschermen. Voor die jongens die vonden het vreselijk. Dus ja. George en Arthur die hielden van het levendige Rome. En die hielden ook heel erg van de bergen. En Brussel, grote stad misschien ook wel, kan ik me voorstellen. Ja, van de stad. En ja. Brussel was ook bijzonder met die heuvels. En ze woonden in Ukkel, dat is hartstikke mooi daar. En dat Baarn was toch, ja, het was toch... maar ja, het was ook oorlog. Ze kwamen in 1941 kwamen ze daarin terecht. Mm. Maar voor Jetta was het gek genoeg. Die had in Zwitserland vooral een periode van depressie achter de rug. En Brussel werd het minder, omdat ook toen Jan geboren werd. En eigenlijk... In Baarn, de eerste jaren in Baarn in de oorlog, had ze een hele belangrijke taak in het gezin. Dus toen dat gaf haar echt tijdelijk een levensdoel. Dus die eerste tijd in Baarn, hoe spannend het ook was, ontsnapt aan razzia's, die jongens, dat toen ze in de arbeidseinsatz moesten. Mm. Het was een hele spannende tijd, maar voor Jetta was het een goede tijd eigenlijk, omdat ze zich waardevol voelde. Want dat is later, aan het einde van je boek lees ik, dat Jetta het hartstikke zwaar heeft gekregen. Ja. Ja. Waar zat hem dat in? Nou, Jetta was iemand die was een hele goede en lieve moeder. De zoons waren heel erg dol op haar. Maar had daarnaast moeite om echt een levensdoel te vinden. Ja, maar dat was voor vrouwen toen in die tijd toch ook... Er werd ook niet van vrouwen vaak veel meer verwacht, toch? Dus dat was misschien ook wel extra moeilijk voor vrouwen. Ze kregen het moeilijk toen haar kinderen het huis uit waren. Hè? Ja. En nou, ik geloof dat Escher toen ook wel... Ja, hij was heel veel met zijn werk bezig. Nou ja, ja, het is dat... Mark die was natuurlijk best wel obsessief met zijn werk bezig. Dus je kan het van twee kanten bekijken. Werd Jetta depressief omdat Mark zoveel met zijn werk bezig was? Of was hij zoveel met zijn werk bezig? Weet je niet. Dat weet je niet. Is misschien versterkt dat elkaar. Maar ik denk dat zij ook niet... misschien wil je daar naartoe. Zij is met haar familie uit Rusland gevlucht in 1917. En haar zusjes even daarna overleden. En zij was wel echt een getraumatiseerd iemand. Dus ze is in Rusland opgegroeid. Daarna heeft ze in Italië gewoond, waar het heerlijk was. En toen kwam ze in dat duffe Baarn met een man die weinig tijd voor haar had. Mm-hmm. Dus en ze kon echt niet heel goed Nederlands praten. Dus dat was... Dan aard je ook minder makkelijk natuurlijk. Ergens. Ja. Ja, ze heeft echt geprobeerd. Ze heeft Nederlandse les gegeven en genomen. Ze heeft Russische les gegeven. Ze heeft probeerde van alles. Maar het is... En ze kwamen er met elkaar ook niet goed uit, Mauk en Jetta. Nee. We leren ook uit je boek onder meer dat... en dat vind ik ook een heel interessant gedeelte... dat hij heel bescheiden is, heel gesloten. En misschien... Ja, ik vraag me of er misschien ook wat onzekerheid bij hem zat. Want hij vertelt op een gegeven moment over zijn lagere schooltijd. Laten we even luisteren, want daar is geluid van. Ja. Dat hij niet echt uitblonk in tekenen. Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 heb gehaald. Ja, dat vind ik zo mooi, dit. Ja. Hij moet dus hartstikke hard werken om het tekenen goed te doen. Ja. Zat daar ook onzekerheid onder, denk je? Want ik lees ook in jouw boek dat de Mesquite hem op een gegeven moment ook wil waarschuwen voor perfectionisme. Wat soms ook... Nou, wat erin zit, is dat... zijn vader was natuurlijk succesvol in zijn werk. Zijn broer Beer, die was inmiddels al hoogleraar geologie en kristallografie. Later is hij belangrijk geworden. Iedereen had gymnasium gedaan en had gestudeerd. Maar Mauk had zijn school niet afgemaakt. Ja. Dus hij had een enorme ontzag voor dat academische. En had een bewijsdrang ook wel. Dus het was inderdaad wel een onzekerheid van... ja, ik moet ook op een bepaalde manier mijzelf mijn waarde laten zien. Dus hij is als een dolle gaan tekenen en zich aan het bekwamen in dat... Eerst heeft hij echt moeten leren tekenen, inderdaad. Ja, en leren bekwamen in dat grafische vak. En daar heeft hij zich met hart en ziel aan overgegeven. Zelfs verbeten, inderdaad. Dus daarom waarschuwt Mesquite hem, want hij vereenzaamt ook helemaal in haar. Ja, dat kan ook slecht voor je uitpakken, zegt Mesquite dan. Hè? Die waarschuwt hem als het ware. Ja. Heb jij, want we hebben nog maar 2 minuutjes en de laatste tijd gaat veel te snel. Heb jij het gevoel dat je dichtbij genoeg gekomen bent? Ben je tevreden over je boek? Ja. Kijk, dat is heerlijk, zeg. Ja, nee, ik heb ongeveer 950 bladzijden geschreven... naar 330 teruggebracht, waardoor er echt... Je kunt nog 3-4 boeken publiceren met al het materiaal wat nog over is, ja, volgens mij. Ja, ja, maar dat is kabbelt wel een beetje dan. Oh ja. Ja. Niet zo interessant. Nee, dus maar ik heb het idee dat ik heel erg... heb kunnen snijden, waardoor ik goede verbanden heb kunnen laten zien. En dat ik hem recht heb gedaan. En dat ik Jetta recht heb gedaan. En dat ik de vader recht heb gedaan. Dus dat het een lekker ding is geworden. Een lekker leesbaar boek, dat vind ik. Punt. Dank je wel voor je komst naar de studio van Wat Blijft hier bij Radio 1. Joris Escher schreef het boek Escher Worden. In de tweede uur. Wat blijft, Lijn? Een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. Maar we vroegen u, onze luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Ze was het toppunt van een eenvoudig leven. Juist daarom werd Gietje Post uit Werkendam bekend. Haar leven draaide om haar vele katten waarmee ze in haar geboortehuis leefde. En om de oudheidkamer waar ze spullen van het Koningshuis in Werkendam verzamelde. Later speelde Man Blijft Hond een grote rol in haar leven. Gietje Post overleed op 85-jarige leeftijd. Hannie Visser Kieboom over haar leven en betekenis. Het leven van Grietje Post was eigenlijk heel eenvoudig. Ze was geboren in 1938, bijna tegelijkertijd met prinses Beatrix. En ze had alleen maar 2 oudere broers en ze woonde bij haar ouders. Ze is ook nooit getrouwd geweest, ze heeft ook geen kinderen gekregen. Dus vandaar ook dat ze eigenlijk gek was op die katten. Hè. Er waren toch een soort kinderen voor haar. Maar ook dat ze die liefde voor het koningshuis, dat ze daar haar hart en ziel in kwijt kon. En datzelfde was eigenlijk voor die oudheidkamer. Er verzamelde spulletjes van Werkendam. Als je op bezoek kwam in de oudheidkamer, was ze altijd heel hartelijk. Zette ze een kopje koffie voor je en vond ze het heel gezellig om met je te kletsen. Dus echt gewoon een lief mens. En het meest bijzondere aan Grietje Post was toch wel dat ze zo kon genieten van die tv-opnames met Man bij het Hond. Ze hadden eerst een keer een item gemaakt alleen over Koninginnedag en over de bijzondere oranje collectie die ze had. En toen kreeg ze dus een programma en lieten ze haar kennis maken met de 21ste eeuw, zeg ik dan maar. Met moderne dingen die ze eigenlijk helemaal niet kende en in Werkendam ook niet mee in contact kwam. En zo kon ze eigenlijk hele bijzondere dingen meemaken. Juist door dat programma Man bij het Hond kon ze eigenlijk de kroning van Willem-Alexander van dichtbij meemaken. Dat vond ze echt geweldig. Ze mocht die dag in Amsterdam zijn. Ze had zelfs een nachtje in een hotel geslapen. Nou, voor Grietje was dat eigenlijk heel bijzonder, want ze kwam eigenlijk nooit het dorp uit. En ja, mensen vonden haar op tv ook, denk ik, door haar vriendelijke uitstraling, maar ook door de eenvoudige manier waarop ze leefde. Gewoon heel bijzonder, gewoon een lief mens. Ze zal in werken dan wel echt gemist worden. Arnie Visser-Kieboom over Grietje Post. Die gaat gemist worden. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op mail. watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1 app. In het tweede uur een aflevering, ik zei het al, uit de podcastserie Wat Blijft. Peter Blok maakte een portret van advocaat Max Moscovici senior. En aandacht voor de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht, Lien Vos. Dus graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Arnhem blijft de brandweer nog de hele nacht nablussen na de grote brand in een huizenblok. De brand in de wijk Presikhaaf begon aan het begin van de middag en was in de loop van de avond pas onder controle. De bewoners van 24 huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. 8 woningen daarvan zijn voor langere tijd niet te gebruiken. Spanje heeft in de Kuip de finale van de Nations League gewonnen van Kroatië. Omdat het ook na de verlenging nog 0-0 stond, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Na 14 penalties was Spanje de winnaar. Inwoners van Zwitserland hebben ingestemd met een wet waarmee het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In een referendum stemde bijna 60% van de kiezers in met de klimaatbeschermingswet. Wetenschappers en klimaatactivisten voerden in een campagne aan dat Zwitserland zwaar zal worden getroffen door de opwarming van de aarde en dat het land nu al ziet dat de gletsjers snel smelten door de stijgende temperaturen. De Zwitsers stemden met zo'n 80% ook in met een aanpassing van de wet voor bedrijfsbelastingen. Daarmee gaan de belastingen voor grote internationale bedrijven omhoog. De Nigeriaanse zanger Burna Boy heeft een nieuw concert in Nederland aangekondigd op 23 juli. Op Instagram biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor zaterdag. Toen zou hij voor 34.000 fans optreden in het Gelredoom in Arnhem, maar hij kwam niet opdagen. Waarom niet, is nog altijd niet duidelijk. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Formule 1-coureur boekte in Montreal zijn 41ste zege en evenaart daarmee de Braziliaanse legende Ayrton Senna. Het was ook de 100ste zege in de geschiedenis van het Red Bull-team. Het weer. Vannacht veel bewolking en hier en daar een regen- of onweersbui. Met een graad of 18 blijft het vrij warm. Morgenochtend alleen in het noorden nog een bui. De rest van de dag is het droog. Het wordt van west naar oost 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Bilirensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Aan het einde van dit uur de podcast die Peter Blok maakte over strafpleiter Max Moscovici senior. En aandacht voor een pianist en rock'n'rollzanger Billy Emerson. Maar eerst. Je denkt dat je dat voor een end weet, maar precies natuurlijk niet. Ik ken de gemeentebestuur, ik had jaren ervaring als wethouder in Den Haag. En dan weet je een beetje hoe zo'n gemeentebestuur werkt. Maar het is natuurlijk in een andere stad en op een andere plek toch een verschil. Ik vond het toen heel spannend, eerlijk gezegd, dat je toch op vrij korte termijn van het een naar het andere overschakelt. En van de ene stad naar de andere. Ja. Dat was de stem van Lien Vos van Gortel in een interview waarbij ze terugkijkt op haar rol als burgemeester van Utrecht. Ze was gemeenteraadslid van de VVD, wethouder van Financiën, lid van de Raad van State, maar toch het meest bekend van haar rol als eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht van 1981 tot 1992. Liberaal in hart en nieren, las ik overal. En altijd oog voor iedereen. Ik heb contact met journalist Kees Grimbergen. Want Kees, jij had goed contact met haar, hè? Goeienacht. Ja, goeienacht, Lara Billy. Ja, ik had een goed contact met haar in die periode. Vooral 81 tot 86. Toen schreef ik nogal veel over stadse zaken. En maakte ook reportages. En zo kwam ik mevrouw Vos van Gortel regelmatig tegen. Zeker. En zou je haar kunnen typeren als burgemeester? Wat was het voor burgemeester? Nou, die typeringen die heb ik de afgelopen weken. Ze is vorige week maandag overleden. Ik heb een sterke herinnering aan haar, een goede herinnering aan haar. En wat dan opvalt is, als ik ook anderen over haar hoor, dan is het een lieve vrouw met humor, aandacht voor iedereen. Nuchter, goedlachs, toegankelijk, lichtvoetig, kundig, amabel, modern, chic en toch eenvoudig. Dus het zijn eigenlijk allemaal hele positieve typeringen. Dat klopt ook bij haar. Het was ook een eenvoudige en toegankelijke mevrouw. Maar ze had ook een andere bestuurlijke kant. En de grote vraag is, nou, heb ik haar nou echt leren kennen als mens in die jaren dat ik met haar regelmatig contact had? En dan moet ik toch zeggen dat ze zich niet helemaal wilde leren kennen. Is natuurlijk ook het recht van ieder mens. Maar bij zo'n openbare figuur, zo'n publieke figuur als een burgemeester, zeker een vrouwelijke burgemeester, zou je wat verder willen gaan. Nou ja, als ik nou moet zeggen, heb ik haar goed leren kennen? Nee, niet helemaal. Heb je dat bij anderen wel gehad? Bij misschien mannelijke burgemeesters of andere bestuurders? Nou, ik denk dat bij een burgemeester als Vonhof, dat er veel dikker bovenop lag. Hoe die is, hoe die was, recht voor zijn raap. Lien Vos van Gortel was een vrouw van tongue in cheek. Van lichte toon. Niet met de woorden zeggen hoe het is, maar verpakt in zinnen. En dat was eigenlijk ook wel een subtiele kant aan haar. Waardoor ze voor mij ook wel lastig was om soms te peilen. Want ze heeft natuurlijk een paar controversiële kwesties heeft ze flinke besluiten moeten nemen. Ja, daar gaan we zo uiteraard. Komen we daarop uit. Ik wil eventjes naar Jan van Zanen, want die heeft wel mooie woorden gezegd. De huidige burgemeester van Den Haag en daarvoor natuurlijk van Utrecht. We hebben hem gevraagd wat hij van haar vond. Luister even mee. Een hele krachtige vrouw en tegelijkertijd een hele bescheiden vrouw. Ze heeft altijd gezegd, ja, ik heb eerst dat gezin met drie jongens, drie stevige mannen, zal ik maar zeggen, gerund. En haar man Jan, maar die is alweer een hele tijd geleden overleden. En daarna ging ik als wethouder financiën aan de slag. En heb ik ook een stad gerund. Dat soort termen sprak ze ook, Utrecht. En ze was dus heel krachtig, maar heel bescheiden ook. En gereserveerd en beminnelijk. Maar onderschatte niet. Want ja, ze zag er heel, heel vriendelijk en onschuldig uit. Maar ondertussen, Lien wist precies wat ze deed. Waarom ze het deed. Waar ze naartoe wilde. En kon dat op een hele vriendelijke manier beargumenteren. En dat deed ze. Ik vond dat altijd heel knap. Ja, ken je dit, Kees? Ja, zeker dat onderschat haar niet van Jan van Zanen. Dat herken ik zeer. Die vriendelijke, lichte uitstraling, die menselijke uitstraling. Daaronder kon, als het nodig was, zich ook een hard bestuurder verbergen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en we hoorden dat net al eventjes. Ze runde ook nog een gezin met drie zoons. Was het in die tijd eigenlijk normaal om als vrouw met een gezin zo'n carrière te maken? Niet heel normaal. Maar het gekke was dat ze daarmee ook weer niet te koop liep. Ik heb ook met haar daar zelden tot nooit over gepraat. Het was bijna vanzelfsprekendheid dat ze deze functie had van 81 tot 92. Maar het was ook niet een vrouw die te koop liep met ik ben de voorhoede van de vrouwenemancipatie als eerste burgemeester van Utrecht. Nee, daar liep ze helemaal niet mee te koop. Ze deed dat gewoon. Ja, dat zegt Van Zanen ook. Het vrouw zijn vond ze in haar rol eigenlijk niet belangrijk. Laten we even luisteren naar wat Van Zanen daarover te vertellen heeft. Zij zei gewoon, ja, ik doe gewoon mijn werk. En waarom kan een vrouw dat niet? Zij vond het echt onzin om daarover te hebben. Maar ze was ook een pionier. Maar niet een pionier die op de barricade ging. Maar wel een pionier die achter zijn schermen wel zei waarop het stond. En zij kon dus ook de meest vermakelijke grappen vertellen van mannen die zich niet wisten te gedragen. En die het ook niet zomaar accepteerden dat een vrouw burgemeester was. Maar dat kon ze kostelijk over vertellen. En dat heb ik altijd van genoten. Want ze wist wat ze deed. Ze wist waarvoor ze deed. Ze realiseerde zich ook dat ze pionier was. En wenste dan de volgende generaties vrouwen toe dat ze natuurlijk en voor hun gezin en familie en zo konden zorgen. Maar ook dat ze gewoon carrière maakten. Want dat, daar heeft ze altijd voor gestaan. Dat de vrouwen die moeten ook gewoon dezelfde rechten en plichten, maar vooral ook rechten krijgen dan mannen. Herken je dat van die grappen over die mannen? Ja, grappen zeker. Nou, grappen over mannen, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Jan van Zanen was natuurlijk ook veel closer met haar. Die is ook bevriend met haar gebleven. En ik ben haar eigenlijk na die periode 81-85 ben ik haar een beetje uit het oog verloren. Nee, zo close was ik niet dat ze met mij grappen maakte. Nee, maar ze had wel dat het tongue in cheek had ze altijd wel. Ja, dat zei je al, ja. En je had het al over die controversiële kwesties, hè? Belangrijk moment uit haar carrière was natuurlijk de kap van Amelis Weert voor de A27. Jij hebt daar veel met haar over gesproken. Het was in een interview over de kap van Amelis Weert en de aanpak van demonstranten bijvoorbeeld. Wat speelde daar? Ja, daar speelde een enorm dilemma eigenlijk. De gemeenteraad van Utrecht was tegen de kap van de bomen voor de aanleg van de Rijksweg 27, die daar nu loopt, hè, die daar rond 1989 is die geopend. Het dilemma was, Utrechtse gemeenteraad is tegen. En de Tweede Kamer was met 81 tegen 79 stemmen voor. En dat na een periode van 6-7 jaar actie voeren, overleggen, procedures bij de Raad van State, inspraakprocedures, noem maar op. En dan in 82, ze is dan nog maar een jaar burgemeester, moet zij het landelijk beleid uitvoeren, namelijk de bosbezetters, dat zijn er dan ongeveer 700, die bosbezetters moeten uit dat bos. Laatste weekend van september 1982. En mevrouw Vos is hoofd van de politie. En die moet dat beleid uitvoeren. De minister Zeevalking van Verkeer en Waterstaat heeft heel duidelijk gezegd, het devies is vanaf nu doorgaan. En zij moet dan doorgaan. En zij moet dan de noodtoestand uitroepen. En zij moet met tamelijk harde, je mag het wel zeggen, een zeer harde hand met bulldozers en ME het bos leegmaken en die bomen kappen. En dat gebeurt op vrijdag 24 september 1982. Had ze dat ook niet kunnen doen, denk je? Ze had zich natuurlijk onsterfelijk gemaakt als ze dat daar was gaan dwarsliggen. Maar ik denk dat ze, als VVD er ook loyaal was aan een partij die de jaren daarvoor met diverse bewindspersonen ook voor aanleg van die weg was geweest. Dus nee, er was nauwelijks ruimte voor haar om daar een eigen weg in te volgen. Dus werd het een ontruiming en werd het, zoals dat in Utrechtse termen toen heette, de slag om Amelis Weert. En mevrouw Vos die slaagde er eigenlijk in om binnen 24 uur en het bos leeg te krijgen. De bomen werden gekapt. Tot ieders verbazing was dat zelfs in een paar uur was dat gelukt. En zij kon zich daarna een paar weken later verantwoorden voor de gemeenteraad. En daar bleef ze ook glansrijk overeind. Zij had het. Ze kreeg geen enkele motie van wantrouwen of afkeuring aan haar broek. De raad ging eigenlijk zo goed als geheel akkoord met hoe zij dit gedaan had. En dat is natuurlijk een wonder in een stad die in meerderheid fel tegen de aanleg van die weg was. Dus behendigheid kon je haar behendigheid kon je daar zeer goed waarnemen. Want hoe deed ze dat dan? Want dat is nogal wat, je zegt het zelf al, om zo'n protest neer te slaan, eigenlijk die bomen ook gelijk te kappen en de raad vervolgens mee te krijgen. Nou, dat is die combinatie van die. Er zat nog een kenmerk in haar karakter die je misschien moet benoemen. Dat is een soort onaanraakbaarheid. Ze was vrij nuchter. Ze stond er een beetje boven. Uh-huh. Ik kan me herinneren dat ik haar vroeg, dat was op de avond van het kap, heb ik haar geïnterviewd. Dat was die 24 september 1982. Ik vroeg haar, wat betekent het voor u dat de bomen gekapt werden, terwijl de rechter nog met een zaak bezig was? Want er liep nog een rechtszaak overdag in de stad. En dan is haar antwoord, ik leg het gewoon letterlijk aan je voor, Lara Billy. Voor mij betekende dat een complicatie om uit te leggen bij wie de bevoegdheid voor het kappen lag. Je mag een onafhankelijke rechter uiteraard niet beïnvloeden. En dan vraag ik, was u er gelukkig mee dat er gekapt werd terwijl de rechter nog met de zaak bezig was? En dan zegt ze, weet u, ik vraag me nooit af of ik ergens gelukkig of ongelukkig mee ben. Dat is Lien Vos. Ja, en dit doet me ook aan Rutte denken. Zou die het van haar hebben, denk je, dat flegmatieke? Nou, misschien zit het in... voor een deel is het VVD-bestuurders. Dat zou kunnen. Goeie vraag van jou. Ga ik nu over nadenken. Maar heb ik niet meteen een kant-en-klaar antwoord op. Maar nee, dat zou best kunnen, ja. Ja. Nou ja, goed. Andere prachtige reactie was van haar. Ja. Zij zei op de avond van 24 september... was natuurlijk landelijk nieuws in het NOS-journaal... zei ze toen dat ze verbaasd was dat het kappen... van het bos Amelisweert zo snel was verlopen... En dat taxeerde veel mensen als een soort gespeelde verbazing. En weet je hoe ze op die opmerking reageerden? Nee. Ik denk niet dat ik zo hypocriet ben. Ik kreeg inlichtingen waarin gesteld werd... dat het kappen minstens 2 etmalen zou duren. Ja. Dat was haar antwoord. Terwijl het kappen dus in 2 uur geregeld was. Ja. Jan Verzanen, we hebben het over... Ja, wat voor soort burgemeester was Lien Vos. Die zegt, ik vond haar een goede burgemeester. Laten we luisteren. Ze heeft natuurlijk Utrecht meegemaakt in de periode voordat de ruimtenood en de financiële nood werd opgelost. Dus ze heeft echt in een moeilijke periode medeleiding gegeven aan de stad, samen met het college en de toenmalige gemeenteraad. Ook een tijd van scherpe tegenstellingen, waar 1-2 partijen de dienst uitmaakten in Utrecht. Maar dat heeft ze heel vaardig en heel diplomatiek gedaan. Tussen 2 mannen door, want Henk Vonhoff was natuurlijk eerder burgemeester... en daarna Ivo Opstelten, ja, en Lien daartussen. Nou, laat ik het dan zo zeggen, zij stond haar mannetje wel. Ik schat in dat 2 momenten heel moeilijk zijn geweest voor haar publieke leven. Dat is denk ik de Amelisweert-kwestie, want toen stond ze er toch als burgemeester een beetje alleen voor. Ik had niet het idee dat ze nou vanuit het kabinet echt werd gesteund... dat ze eigenlijk de kooltjes uit het vuur moest halen. Maar dat deed ze, en onverschrokken. Daar kreeg ze wel veel kritiek op vanuit de lokale politiek. Dus voor mijn tijd, hè, dus dit is allemaal heerszee. Maar ik had ook weer niet het idee dat ze daar nou vreselijk mee zat. Ze kon er in ieder geval goed mee omgaan. En wat ook geen leuk moment was, denk ik, of in ieder geval ook spannend... is het bezoek van de paus aan de stad Utrecht. Want dat was aan de ene kant natuurlijk zeer eervol en zo... dat het allemaal in Utrecht gebeurde, maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Want ja, zo is de katholieke kerk ingericht... en daar is Utrecht toch de belangrijkste stad voor. Maar het gedoe en het gejouw en het protesteren, demonstraties... dat zal er niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Te meer daar zij ook echt iemand was van gastvrijheid... en van beleefdheid en respect. En dat was soms ver te zoeken. Ja, maar wat overblijft ook, Kees, is dat zij dat wel naast zich neer kon leggen uiteindelijk. En dat geef je ook aan dat dingen wel van haar afgleden. Wat blijft wat jou betreft als je aan haar doet? Ze zat er niet vreselijk mee, zegt Jan van Zanen. Dat was inderdaad de zin. Ja. Sorry, maar ik verstond je vraag niet. Nou, dat geeft niet. Jij vulde Van Zanen mooi aan. Mijn vraag was, wat blijft van haar? Dus dingen glijden makkelijk van haar af. Ze was een goede burgemeester, ze was innemend. Wat blijft over haar als je aan haar denkt? Die warme kant. Die kant waarmee ze in Wijkzee en op Kanaleiland toch veel sympathie kreeg. De manier waarop ze ook mensen in nood bij dramatische ongelukken mensen kon steunen, dat blijft. En dan aan de andere kant blijft er de toch ook de onaangedane bestuurder die vrij hard zijn koers kiest en daarin overeind blijft. Dat is een andere kant die voor mij blijft van haar. Ja. Oh, mooi beschreven, Kees. Dank je wel dat je stil wilde staan bij het overlijden van Vos. Fijn dat ik het kon doen. En het is ook melancholisch dat veel mensen die er toen bij betrokken waren... bij die aanleg van die weg, dat veel van die mensen er niet meer zijn. En daar sta ik op zo'n dag als vandaag ook even bij stil. Kees, dank je wel. Lien Vos van Gortel overleed afgelopen week op 91-jarige leeftijd. Baby Move van Billy Emerson, een pianist. En rock'n'roll zanger die hits schreef voor artiesten zoals Elvis Presley. Maar er zelf duidelijk ook wel wat van kon. Na een soulvolle muzikale carrière werd Billy Emerson uiteindelijk priester. Maar hij bleef altijd een priester. Die was opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. Hij overleed op 25 april op 93-jarige leeftijd. There is great a love than what I feel for you. Zijn bekendste nummers schreef Emerson voor Elvis Presley, die bij hetzelfde platenlabel zat. When It Rains, It Really Pours uit 1965. Dat lied kwam voor Elvis op een cruciaal moment. Want platenlabel Sun Records wilde hem net ontslaan. De baas van ons label zei tegen me: daar staat Old Prince, maar ik weet niet wat ik met hem aan moet, vertelt Emerson hier zelf. En toen zei ik: laat mij één liedje voor hem schrijven. Diezelfde dag zong Elvis mijn nummer. He said, Bill, that's Old Prince. He says, I had him around here for about 3-4 years and I can't do anything with him. I'm gonna let him go. I told him, I said, if you're gonna let him go, I said, well, can I write him a song? He said, no, no, no. When I left, he had him up there singing my song. You know what it takes, you got it, baby. Beginnende muzikant had Billy Emerson de geschiedenis niet mee. Hij leerde jong piano spelen in de kerk en zat al in verschillende bandjes toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij het Amerikaanse leger in moest. Na zijn diensttijd pakte Emerson de muziek meteen weer op. Maar ja, toen kwam de Koreaoorlog begin jaren 50 en moest hij weer het leger in. Maar door toeval werd Billy daar op dezelfde plek gestationeerd als Ike Turner, de latere man van zangeres Tina Turner, die hem scoutte als zanger voor zijn band Kings of Rhythm. En op dat moment gaat het los. I've got a baby that can make a bulldog hug a hound. Woo! Now I've got a baby that can make a bulldog hug a hound. Vanaf de jaren 60 schreef Billy Emerson tientallen liedjes voor zichzelf en voor andere artiesten. Hij mixte blues, R&B en klassieke rock'n'roll met elkaar. Eind jaren 70 besloot hij zich vooral te wijden, ik stelde het net al, aan zijn geloof. In 2005 had deze Reverend William Emerson zelfs zijn eigen kerk in Illinois. Zijn bekendste nummer is niet echt vroom, maar het klinkt wel lekker. Hier is Red Hot van Billy Emerson uit 1955. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. I see you. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. Ha ha! My gal is red hot. Got a lot of money, but love it, she really got a lot. Say, man, I got a girl with a whole lot of bread. Yeah, I see you don't let that go right to your head. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. She ain't got a lot of money, but love it, she really got a lot. My gal can do the shimmy, she can do the boogie too. If she ain't a Jim Dandy, she's a snapperoo. My gal is red hot. Your gal ain't. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. All right. And that ain't all. She's not too large, just 5 feet tall. She's a little bitty mama, but she's on the ball. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. She's got a lot of loving, but the money she really got a lot. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. My gal is red hot. Your gal ain't do the squat. She ain't got a lot of money. money but love, she really got a lot. Billy Emerson overleed op 93-jarige leeftijd in de Verenigde Staten. Wat blijft? Max Moscovici, geboren 5 oktober 1926 in Essen. Advocaat, verdedigde onder andere drugsbaron Klaas Bruinsma en ook Willem Holleder. Zijn ouders, broer en zus werden vermoord in concentratiekampen. Partner van Elka Melman, vader van David, Max, Bram en Robert. Overleden 27 januari 2022. Peter Blom volgt het spoor terug van de beroemde strafpleiter Max Moscovici. U kent mijn opvatting ongetwijfeld. Hè. Echte, intrinsiek slechte mensen zijn er niet. Ik geloof dat de mens van nature veel minder slecht is dan men denkt. Dus iemand die een slechte daad pleegt, echt slecht, dat is een daad die tegen de menselijke natuur ingaat. Ja, bijvoorbeeld ander doden. Als je dat doet, dat heeft met je opleiding niks te maken. Met het land waar je geboren bent, heeft het niets te maken. Als je normaal geestelijk gezond mens bent, dan voel je dat dat tegen de natuur is. Nou, ik heb de nodige mensen zien ombrengen, meestal ophangen. En dan, ja, dan ga je, nou laat ik het maar zeggen, gewoon van kotsen. Je lichaam verzet zich daartegen. En de mensen die dat dan toch doen, daar zeg ik van, die moeten ziek zijn. Dat kan niet anders. Max Moscovici. Max Moscovici, ja. Ja, een man en een verhaal apart. Benoît Wesley, oud-voorzitter van de Joodse gemeente in Maastricht. Ik heb Max Moscovici regelmatig ontmoet. Ook regelmatig met hem gesproken. Ik hield zelfs een beetje van die man. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik contact met hem had. Tot de laatste dag. Ja, wat Moscovici zei, hij verdedigde niet de daad, maar de dader. Marcel Hane, juridisch verslaggever van NRC en biograaf van onze hoofdpersoon. En hij kon inderdaad een wereld schetsen, waardoor je begrip kreeg voor wat die verdachte dan mogelijk zou hebben gedaan. Ik vond Max supergoed. En ik was heel trots op hem en nog. Johan Verhoek, alias De Hakkelaar. Oud-cliënt van Max Moscovici. Als ik zie hoe Max de zaak gedaan heeft, dan kan ik alleen maar zeggen, hij heeft gevochten als een leeuw. Hij was misschien wel de bekendste Nederlandse strafadvocaat. Bouwde met zijn 4 zonen, die ook advocaat werden, een serieus imperium van advocatuur op. Zijn succesvolle carrière maakte de tongen los. Maar misschien nog meer zijn hele présence. Altijd tot in de puntjes verzorgd. Altijd met een air die niet alleen eruditie uitstraalde, maar ook een materiële rijkdom. En zijn wil om te winnen, hoe dan ook. Het was allemaal nogal nieuw in de Nederlandse strafadvocatuur. Vandaag gaat het over zijn leven, zijn werk en uiteindelijk over de vraag: wat blijft van Max Moscovici? Het is een man die ik als journalist van NRC Handelsblad een leven lang meemaakte in de rechtszaal. En het was zeker zonder meer een van de meest intrigerende advocaten die ik tegenkwam. Marcel Hane is journalist. Met onderbrekingen is hij al decennia juridisch verslaggever bij de NRC. In 2018 verschijnt er een biografie van Hane over Max Moscovici, getiteld De Bokser. Ik raakte op een gegeven moment gefascineerd door zijn Joodse achtergrond, omdat hij, het was duidelijk dat hij een overlevende was van concentratiekampen, maar hij sprak daar nooit over. Het was voor hem echt een taboe onderwerp. Dus dat, ja, dan raak je nog meer geïntegreerd van wat heeft die man dan in godsnaam meegemaakt. En er speelde ook nog een beetje sentimentele reden een rol. Ik ben Limburger van oorsprong. En Max Moscovici was voor mij ook vooral een Limburger. Een van de weinige Limburgers die landelijke bekendheid genoot. Zoals Toon Hermans of Thijs Wildgens. Er zijn mensen die je in de gaten hield als Limburger. Dat doen Limburgers. Dus ik dacht ook, ja, een man verdient het om zijn geschiedenis opgeschreven te zien. Dus vandaar. En wat was het in de rechtszaal als je hem tegenkwam dat je fascineerde? Ja, Moskies was van alle strafpleiters die ik gezien heb verreweg de beste. Hij kon de, ja, als je het zo mag zeggen, de beste show geven. Hij kon, had niet noodzakelijkerwijs altijd het beste inhoudelijke betoog of de laatste juridische vondst of kwinkslagen of zo. Of dat je dacht van jeet dat hij deze jurisprudentie heeft opgeduikeld. Maar hij kon heel mooi, heel zacht, langzaam praten. Hij kon gewoon een hele goede voorstelling geven, waardoor hij je dwong te luisteren. En je zag ook, als Moskowitz die rechtszaal binnenkwam, dan gingen die rechters rechtop zitten van, hè, eindelijk is er iets leuks. Ja, alle grote vissen kwamen bij hem terecht. Elke boef kende het telefoonnummer van meester Moskowitz uit zijn hoofd. Hè, 043 25 45 60. Dus die zaken waren ook interessant. Maar zelfs van de meest lullige zaakjes wist hij dan toch ook een show te maken. Dus ja, gewoon al de entree van Moskowitz is zo'n zaak begon. En dan wilde hij nog wel eens te laat komen. En dan liet hij zich voorrijden met de Jaguar voor de rechtbank. Dat kon toen nog. en dan kwam meester Moskowitz binnen, bij de gevolg en zo. En dat hij dan te laat was, dat maakte de rechters ook niks uit. Want het was toch wel meester Moskowitz die binnenkwam. Dus ja, hij wist je aan het denken te zetten. En het was geen standaard betoog. Het was gewoon interessant, eloquent. Hij wist goed te formuleren. En zoals ik zei, hij noemde dat zelf speak softly, but carry a heavy stick. En dat was een beetje de sfeer die hij opriep. Handelaar in recht noemde hij zich. En dat was hij ook een hele goede, ja. Ja, geld speelde wel een grote rol, hè? Ja, nee. Op Moskowitz zei altijd, ik declareer met aanzien des persoons. En veel van zijn cliënten waren zeer vermogend. Dus daar kon hij goed aan verdienen. Hij hield ervan om geld uit te geven. Hij was altijd goed gekleed. Dat is ook zoiets waardoor je in die rechtszaal opviel. Als je binnenkwam. Ja, toen uiteindelijk moest hij die verschrikkelijke toga houden waar hij de eklaar had. Maar in ieder geval, in de pauze zag hij er keurig uit. Hij had een mooie hoed, een mooie auto. Hij mocht heel graag lekker eten. Dat deed hij ook graag. En in het begin ook wel eens meegenomen. Dat vond ik fantastisch. Dan begon hij uit te leggen wat je nou eigenlijk echt moest bestellen in het Italiaanse restaurant waar we zaten. En dat je ossobuco moest bestellen. Ik had geen idee wat dat was, maar. En was het dan, want jij bent journalist, moeilijk om niet omarmd te worden door hem en ja, zo meegenomen te worden door het verhaal dat je eigenlijk niet meer vanuit je eigen standaard kon kijken? Nou, nee, dat was zeker moeilijk bij Moskowitz. Moskowitz was echt een man die echt omarmde en die ook heel goed door had dat contacten met de media buitengewoon profijtelijk waren voor zijn winkel. Dus hij probeerde je letterlijk in te pakken. Ja. Dus dat hij je mee uit eten nam. Ik kan me herinneren de eerste keer dat we dat inderdaad deden. Dus in een Italiaans restaurant in Amsterdam. En toen kwamen er ook nog allerlei andere mensen bij. Op een gegeven moment zaten we met 12 mensen te eten. En het was allemaal heel gezellig. Maar ik heb toen op het einde van de avond geëist dat ik mijn eigen maaltijd mocht betalen. En dat vond hij belachelijk. Dat vond hij echt een belediging dat je zei van ik wil mijn eigen eten betalen. Maar ik heb erop gestaan en uiteindelijk ook een bonnetje gevraagd. Want inderdaad, je wilt voorkomen bij iemand die zo gezellig is, trouwens bij iedereen, dat je onafhankelijkheid in het geding komt. En want morgen moet je opschrijven dat hij een waardeloos pleidooi heeft gehouden. En dan moet je geen ruzie krijgen van ja, maar ik heb net je ossenboeken betaald en nou schrijf je op dat ik een waardeloze verdediging heb gevoerd. Dus nee, dat was een moeilijk. En er waren ook collega's die zich met een zekere gretigheid, ja, wel als bondgenoot van Moskowitz gingen opstellen. En ja, nee, dat heb ik altijd geprobeerd te vermijden, ja. Je kon dus ook weer dollen met Moskowitz. Dus dan zei je in de pauze van meneer Moskowitz, want ik noemde hem wel meester Moskowitz. Of meneer Moskowitz, niet Max, dat vond ik een beetje te gek. En zei meneer Moskowitz, mag ik even met de Jaguar een blokje rijden en zo. Ja, dan vond hij dat ook wel grappig als je dat deed, dus ja. Nogmaals, Moskowitz sprak nooit over de oorlog. Er was trouwens ook één moment dat ik hem leerde kennen. Dan waren we allebei op de Antillen. Moest hij een strafzaak doen, een corruptiezaak. En hadden we afgesproken, we gaan naar het strand met z'n allen. En toen kwam Moskowitz, die klopte bij mij op de deur. In het hotel zat in hetzelfde hotel. En zei hij, kom, dan gaan we. En dan had Moskowitz voor het eerst dat ik dat zag, had hij een t-shirt aan. Want hij liep altijd in een keurig pak, driedelig pak. En doordat hij dat t-shirt aan had, zag je dus op de linkerarm dat nummer staan. Zijn, tatoeage van Auschwitz. Dat zijn kamp nummer 65016. En ja, dat was zo gek. En toen heb ik, deed hij heel even, dat wat voor hem een bekend grapje was gemaakt. Van, zei hij, als je daarnaar keek, dan zei hij ja, dat was mijn telefoonnummer, heb ik op mijn arm laten zetten, zodat ik het niet vergat. Ik moet zeggen, ik heb je boek gelezen. Ik was zo blij dat de oorlog op een bepaald moment klaar was in het boek. Het is van een onbeschrijfelijk leed. Ja, nee, het is van een ongelooflijke gruwelijkheid. Ja, het blijft onbegrijpelijk dat hij in staat is geweest. Hij kwam er als 15-jarige jongen. Dat hij bijna 1000 dagen lang in de totaal 4 concentratiekampen heeft gezeten. En als enige van het transport waarmee hij vanuit Westerbork naar Auschwitz was gestuurd, als enige, er waren ruim 700 mensen in leven wist te blijven. Ja, dat is. Ja, goed. Max is opgegroeid met had een jonge zusje, de Helga, heel bij de hand. Voor zover ik dat kan zien. Een slim meisje die een gymnasium deed in Maastricht. En vlak voor de oorlog is er nog een kindje geboren. Die heette Joop. En, dat is in de oorlog geboren, 1941. Is op 2-jarige leeftijd vergast in Auschwitz. En toen zij in Auschwitz aankwam, het hele gezin is er naartoe gebracht vanuit Westerbork. Dus 5 personen. Toen werd er gelijk geselecteerd. En zijn vader, die was toen 39. En Max, die 15 was, die werden wel nuttig geacht om arbeid te kunnen verrichten. Dus die mochten de ene kant op lopen. En de vrouwen en dat jongetje van 2 jaar, die werden gelijk afgevoerd en verbrand. Ik vond dit boek minstens zo heftig, eigenlijk die aanloop naar de oorlog, waarin je eigenlijk voelt hoe de hele wereld zijn handen er al vanaf aan het trekken is. En ja, ze in de steek laat, ja. En aan het eind weer, eigenlijk. Ja, nee, de politie heeft met enorme gretigheid meegewerkt aan het op transport te helpen zetten van de Joodse bevolkingsgroep. Joden die over het algemeen rond 1933 vanuit Duitsland of Polen naar Nederland waren gevlucht. En die werden dan met grootste gemak weer in handen gespeeld van de moordenaars. Ja, ja. En dan eigenlijk ook achteraf al die mensen die betwisten of die wel in het concentratiekamp is geweest. Ja, dat was een van de vreselijkste dingen. Ja. Dus dat er ook na die oorlog zoveel antisemitisme was, dat mensen zeiden, ja, die Moskowitz, die kan wel zeggen dat hij in de kamp is geweest, maar we geloven het gewoon niet. Dat kan niet. Want het was ook zo onwaarschijnlijk inderdaad. Dat Max Moskowitz is, uiteindelijk is dat kamp waar hij dan zat als laatste, Ebensee, is bevrijd. En dat betekende voor al die gevangenen dat ze dan op een gegeven moment onder toezicht van het Rode Kruis kwamen. En dan ging er een hele bureaucratie spelen van wie mocht waar naartoe en wanneer en zo. En hoe werd die transport geregeld? Maar Max Moskowitz liep gewoon met 3 andere Hollanders naar buiten. Ja, ik ga naar huis toe. Dus die is gewoon vertrokken. En eerst hebben ze een paar dagen gelopen. En uiteindelijk hebben ze een fiets op de kop getikt. Zijn ze een stuk gaan fietsen tot de Duitse grens. En uiteindelijk daar weer via een transport is hij richting Nederland gegaan. En op een gegeven moment door een jeep afgezet op de markt van Maastricht. En daar stond hij dus. Verrekte snel was hij weer terug. Dus wij zeiden, ja, die man die heeft gewoon die ergens in een boerderij gezeten de hele oorlog. En die komt niet naar buiten. En die zegt dat hij in een kamp heeft gezeten. Ze geloofden het niet. Het was zo onwaarschijnlijk dat hij voor een leugenaar werd aangezien. Ja, voor een man die dat heeft meegemaakt. Het is krankzinnig dat je dat dan moet meemaken. Ja. Hij staat ook na 2 of 3 weken staat hij al op de stoep van het gymnasium om te vragen of hij weer naar school mag. Want hij heeft nu al 4 jaar gemist. En het wordt nu toch wel een beetje nijpend. Dus hij wil graag weer verder gaan op het gymnasium. En vraagt dan of hij dan naar de 3e klas mag als 18-jarige. En dat doet hij dan ook. Ja, uiteindelijk wordt hij verliefd op een katholieke vrouw, een boerengezin in Ambi die hem helpen en hem opvangen. Maar het was een eenzaam bestaan, ja. Hij heeft zich echt uit de modder naar boven moeten trekken en zijn eigen zaakjes moeten regelen. En dat is ook zijn hele leven het geval geweest. Dus hij heeft altijd ook een zeker wantrouwen gekoesterd ten opzichte van het establishment. En het was een eenzame krijger wat dat betreft, ja. Hij is permanent als die Joet, ook in Maastricht, door velen gebrandmerkt. En heeft steeds moeten vechten tegen de voordelen die er bestonden. En in zekere zin heeft hij ze ook versterkt door zoiets uit te stralen. Ik heb er scheid aan, weet je. Ik ben veel rijker dan jullie nu. En ik ben veel succesvoller. En ik rijd een betere auto. En ik heb mooiere pakken, weet je. En daarmee riep hij dan ook weer dat beeld op van, ja, weet je, zoals de Limburgers dat dan zeiden, de Joet. Ja. Heeft hij zich nog ooit een moment echt kunnen ontspannen? Ja, en het is zo dat hij, denk ik dat wel mag zeggen, dat hij tot op het laatst van zijn leven nachtmerries had. En dan s'nachts wakker werd van, ze gaan me doodmaken, ze gaan me doodmaken. En zo. Dat, ja, dat, ja. Hé, hey, tuurlijk, hij moet verschrikkelijk beschadigd zijn geraakt door dat, die 3 jaren oorlog. En dat heeft een reuze litteken op zijn ziel gemaakt. Daar kom je nooit meer vanaf, nee. Maar dan, je kunt dan toch niemand meer vertrouwen? Je kan... Nee, dat denk ik dat je daar gelijk aan hebt. En ik denk ook dat dat mede verklaart waarom Moskowitz heel goed contact is te leggen met andere door ons gemarginaliseerde groeperingen, zoals bijvoorbeeld gedetineerden. En dat hij dus ook heel goed overweg kon met mensen die in de marge van de samenleving opereerden en misschien niet alle regels naleefden zoals wij die met alles zijn overeengekomen. En die begrepen hem weer. Dus dat verklaart ook wel mede zijn succes, denk ik. Ja. Ja, want daar komt ook in je boek wel echt een heel stuk idealisme naar boven. Hè? Op het moment dat het echt om die mensen gaat en de bescherming van die mensen. Ja, nee, voor zover ik dat kon nagaan, ik heb een aantal cliënten van hem gesproken. Dus gedetineerde cliënten, of voormalig gedetineerde cliënten. Ja, hij deed meer dan nodig was. Ja. Hij liet zich inderdaad goed betalen, maar hij stond soms bijvoorbeeld bij Johan Verhoek wekelijks op de stoep in de gevangenis. Als het moest, bracht hij schone kleren en iets te lezen. En hij was heel nadrukkelijk betrokken bij zijn cliënten. Ja. En dat was meer dan alleen zakelijke dienstverlening, zeker weten. Ja. Iemand die zichzelf altijd weet te redden uiteindelijk weer, maar wel overal ook problemen krijgt. Ook met zijn zoons. Ook rare relaties. Ja, hij krijgt 4 zonen, ze worden alle 4 advocaat. En uiteindelijk zijn van die 4 zonen zijn er 3 geschrapt als advocaat, omdat ze de boel flest op de een of andere manier. En gelukkig heeft pa dat niet meer echt meegekregen, omdat hij in die periode door zijn partner werd voorkomen dat hij televisie zat te kijken of dat hij een krant kon lezen waarin dat nieuws vaak groot gebracht werd. Maar het moet toch wel een teleurstelling voor hem zijn geweest, ja. En dat die zonen ook onderling niet goed met elkaar overweg konden, dan zeg ik het netjes. Die kregen allemaal slaande ruzie. En ik denk dat je daar toch ook wel van mag zeggen dat in die zin ook die zonen tweede generatie oorlogsslachtoffers zijn. Dat is zonder meer zo. Die oorlog werkt door. En dat zie je in dit gezin. Dat is tragisch, ja. Nou ja, dezelfde avond dat ik gearresteerd werd, toen was Max al bij me. Want Max was in Amsterdam bij Bram en ik werd in Hilversum met een bord eten op tafel, werd ik bij mijn schoonmoeder meegenomen. En daar klapten ze de deur eruit met Nova erbij. Dat was een heel sensatie werd daarvan gemaakt, op tv, alles. Ik werd afgevoerd, ik werd op de Manningstraat geparkeerd in Amsterdam. En daar kwam Max ons trouwens bij me. Johan Verhoek, alias de Hakkelaar. Middelpunt van een stormachtig proces midden jaren 90 van de vorige eeuw. Onder andere officier van justitie Fred Teven pakt publicitair groot uit om de omvang van het Octopusnetwerk en het gevaar van hun leider Johan Verhoek de wereld in te slingeren. Het moet de geesten rijp maken voor het gebruik van de kroongetuigen. Iets dat tot dan toe niet gebeurde in de Nederlandse rechtspraak. Er volgt een lang juridisch gevecht tussen Max Boskovic aan de ene kant en het Openbaar Ministerie aan de andere. Er staat meer op het spel dan alleen de veroordeling van de Hakkelaar. Toen was het oorlog toen ik naar binnen kwam. Want de geweldige octopus was binnengehaald. En dat was het klimaat wat daar was. En daar moest Max tegen vechten. om daar doorheen te dringen. Maar wat, want je zei, Moskowitz heeft gevochten als leeuw? Ja, die heb juridisch alles uit de kast getrokken om de zaak aan te vechten. Want dat vond hij onrechtmatig. Dus om kroongetuigen te gebruiken. De zaak heeft wel 10 keer stilgelegen dat Max zei... dat OM is niet ontvankelijk. En dan ging de rechter daar een weekend over nadenken. Hoe kon die dan hier nog weer eventjes omheen? Dan dacht ik, ja, Max die wint de zaak. Maar Max die mocht hem niet winnen. Dat kon niet. En Max, ja, die heb daar alles in gedaan. Ik vond Max supergoed. En ik was heel trots op hem en nog. Uiteindelijk verliest Moskowitz het gevecht en wordt Johan Verhoek veroordeeld voor drugshandel. Hij blijft zijn cliënt zeer regelmatig bezoeken. Het leidt tot een relatie waarbij na zijn gevangenschap Verhoek nog vaak langsgaat bij zijn advocaat in Maastricht. Ik kom op een gegeven moment op kantoor bij Max. En toen had zijn medewerkster, die had met haar derrière tegen de bas al gelopen. De bas? De bas, een muziekinstrument, de bas. En die bas had hij ooit gekocht op een markt in Frankrijk. Die bas lag op de tafel met de hals gebroken. Ach, hou op, jongen, zegt hij. Ze loopt met die dikke derrière tegen die bas aan. Die bas valt om, hij is kapot. En ze zeggen ineens sorry. Dat vind ik nou erg. Ik zeg, zal ik eens bellen? Ik zeg, ik ken die schoonzus van Wijs. Dus ik heb de bas meegenomen bij Max en ik ben naar Arnhem gereden. Die schoone heet Adolf Wijs, dat is van het Koninklijk Tatto Mirando Orkest. Kan je maken, want hij is van mijn vriend. Max is 5 november jarig. Dus ik zou eigenlijk heel graag dit voor zijn verjaardag willen geven aan hem. Ja, dat ga ik niet redden. Ik zeg, als je nou je best doet. Uiteindelijk belde Adolf Wijs mij op. 2 dagen voordat Max jarig was. Jij moet nu naar me toe komen. Hij zei, ik heb de bas klaar. Dus ik ben naar hem toegereden, naar Arnhem. En zegt hij, je moet een brief voor Max meenemen van mij. Nou, en die had een hele mooie brief gemaakt voor Max. Ik heb nooit de inhoud gezien van de brief. Ik heb wel de reactie van Max gezien. Hij gaf hem met tranen in zijn ogen. En hij gaf daar ook de strijkstok bij van zijn tata. Van zijn overleden vader. En ik zeg, Adolf, wat krijg je van me? Hij zei, vriend, dit is niet te betalen. Geef mij enkel wat ik heb uitgegeven aan het hout. Hij zei, voor de rest wil ik geen geld hebben van dit. Ik ben naar Max toe gereden. Ik heb Max de bas als eerste gegeven. En ik heb die brief gegeven. En Max die ging die brief zitten lezen aan de overkant van het bureau. En toen zat hij de tranen in zijn ogen. Zat hij die brief te lezen. Wat zegt het nou over Max Moskowitz dat jij rijdt 2 keer naar Arnhem? Die man die repareert hem soort van gratis. Die geeft de strijkstok van zijn vader. Die geeft hem een brief die Max Moskowitz weer in tranen doet zijn. Wat zegt dat over hem, dat het zo intens en diep gaat? Want je rijdt niet voor iedereen naar Arnhem. Ik vind heel bijzonder hoe Max dus iedere week vanaf Maastricht in de winter, hè, met sneeuw op de weg en ijzel, en dan kwam hij toch iedere week kwam hij vanaf Maastricht kwam hij naar Vught rijden. Naar de EBI toen het uit. En dan zei ik, Max, blijf lekker thuis. Ga niet op en neer rijden. Red maar hier wel. Nee, vriend. Jij hebt hier niks en ik wil je iedere week zien. Niet eens in het belang van de zaak, maar gewoon om elkaar te zien. Iedere week kwam die naar me toe. Maar als je daar zo geïsoleerd zit en er is 1 iemand die komt iedere week vanuit Maastricht voor jou. Ja. Wat betekent dat dan voor je? Ja, dat betekent heel veel voor je. Er is iemand die zich zorgen maakt over jou. Weet je? Dus als je mij vraagt van, maar wat betekent het dan dat jij helemaal vanaf Maastricht naar Arnhem rijdt? Ja, dat is eigenlijk niks. Snap je? Hoe ik dat voel bij deze man, hè? Zoveel warmte naar mij toe heb gehad. Ook daarna hebben we nog enkele jaren opgetrokken. Totdat hij zijn broer kreeg. En toen kwam ik iedere week naar hem toe. En hij zat in België toen in Laanaken. En zei hij op een gegeven moment van, joh man, ik wil niet dat jij over de grens komt, want ik vertrouw dat niet. Dat OM vertrouw ik nog steeds niet. Blijf in Nederland. Ik blijf in België, dat weet je. Maar blijf jij in Nederland. En hier houdt het op voor ons. Ja. Toen ben ik eigenlijk met tranen ben ik vanaf Laanaken ben ik teruggereden naar hiertoe. En ik, hier houdt onze vriendschap heel niet op. Want het is nog steeds mijn allergrootste vriend. Maar daar moest het stoppen. Dus dat was de laatste keer? Dat was de laatste keer. Hij uitte zich zeer beperkt. En als je iets dieper ging graven, sloot hij zich af. Benoît Wesley, oud-voorzitter van de Joodse gemeente in Maastricht. Ik hield van die man, omdat als ik naar zijn ogen en in zijn ogen keek en naar zijn lichaamstaal, zijn uitdrukking en zijn uitingen, dan zag je daar een ongelukkige man. Een man die, ja, moet ik dat nog eens zeggen, door hard te werken en door te moeten scoren, ja, een bekende verschijning is geworden. Dat is een vorm van camouflage. Bij mij ook zo. Mijn broer is in de Tweede Wereldoorlog vermoord, 3,5 jaar. En ik vind dat ik ook voor hem moet werken en me moet inzetten. Je verzuipt in je verdriet. En dan kun je beter heel hard gaan werken. Dan verzuip je in je werk. Maar dat is prettiger dan dat je daar de hele tijd mee bezig was. En ik vond hem eenzelfde figuur. Ja, maar het was wel een boef. Enorm verzachtende omstandigheden. Als jij ziet wat deze man heeft moeten meemaken. Wat is een boef? Als jij zoveel jaren alleen maar terreur hebt meegemaakt. Alleen maar ellende hebt meegemaakt. Mensen om je heen kapot zien gaan. Uiteindelijk word je dan bevrijd. En dan kom je hier terug in Maastricht, waar je niet erkend wordt. Waar je geschopt en geslagen wordt, figuurlijk. Waar ze zeggen, wat in mijn neet terug gekomen. En om je dan een imperium weet op te bouwen, zowel materieel als immaterieel, dan zeg ik chapeau, het is geen boef. Hij is als mens doodgemaakt, maar hij leefde nog. Hoe kun je nou leven zoals de gemiddelde mens leeft? Dan had je elke dag mensen hebt zien doodgaan. Ziek worden, uitgehongerd, geschreeuw, schoten, geblaf van honden heb gehoord. Weinig of niks te eten krijgen. Dan hoor je een dier. Dan hoor je een roofdier. Ik geloof niet dat hij echt vrienden had. Maar dat hij zich liet omringen met mensen die Max interessant vonden. En omgekeerd. Toch klinkt dat ook eenzaam. Die man was zeker eenzaam. Maar eenzaam is iets anders dan alleen zijn. Hij omringde zich met mensen. Maar hij bleef eenzaam. Op een donderdag om 3:15 belde Elka mij op en die zei: Max is een kwartier geleden gestorven. Kun je komen? Ik ben gegaan, 20 minuten rijden van hier. En daar lag hij nog in zijn stoel. En toen heb ik een laken over hem heen getrokken. Het is onze traditie dat je hem bedekt. Uit respect voor hem. Want wij Joodse mensen willen iemand herinneren zoals hij in het leven was. En niet de dood, want dat is een momentopname. En toen heb ik Seimes gezegd: Shemang Yisrael, dat is het Joodse gebed wat je eigenlijk zegt als je zijn laatste adem uitblaast. Ja, er gebeurde wel iets met me. Want hij was dan wel gestorven. Maar voor mij was hij er nog. En voor mij is hij er nog steeds. Wat blijft van hem? De liefde, hij zit nog steeds in mijn hart. En dat zal ook nooit weggaan. Nee, het was een superfijn mens. Dat is ook het mooie van het overlijden op een gegeven moment. Dat die mooie herinnering altijd blijft voortbestaan. Wat blijft van Max Moscovici? Hij heeft de advocatuur een nieuw gezicht gegeven in Nederland. Dat strafpleiten was, voordat hij dat deed, dat bestond eigenlijk niet. Dat was gewoon een soort inferieure activiteit voor een beetje jurist haalde daar zijn neus voor op. En Max deed dat wel. En die liet ook heel goed zien dat het heel belangrijk was. En dat je dat ook heel goed kon doen. En dat je er bovendien ook best een goede boterham mee kon verdienen. En dat hij ook dat publiciteit zoeken wat Moscovici deed, dat was ook helemaal nieuw vroeger. Daar is Moscovici mee begonnen. En wat blijft dan van Max Moscovici? Het verdriet wat die man gehad heeft. Die man spaarde schoenen. Herenschoenen. Die had misschien 200 paar schoenen die nog in de doos zaten. Die spaarde tassen. Die man ging naar Monaco. En daar kocht hij juwelen op. Ik vond het een enorme persoonlijkheid. Omdat hij voor mij manifesteerde door de eeuwen heen zijn Joden getrapt, geslagen, gedood, gediscrimineerd. En hij toont aan dat wij niet kapot te maken zijn. En zo denk ik er ook over. Wij blijven vechten. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Peter Blok maakte over advocaat Max Moskovits. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastapp. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe in. Dit was Wat blijft. Volgende week besteden we ruim aandacht aan het leven en werk van Ivo van Hoven, die ophoudt bij het beroemde ITA in Amsterdam. Susanna Raas maakte eerder een documentaire over hem en zijn partner. En Jan Verzwijfeld tijdens het maken van de spektakelvoorstelling Age of Rage en zoomt in op hun professionele en persoonlijke relatie. Dat is volgende week. Hierna om 2:00 Benji weer natuurlijk met De Nacht van Caro en CRV. Tot volgende week. Voor nu een heel fijne nacht. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan. Het eiland blijft. NPO Radio 1.